1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, over een uur de wereld van de panna's en de akka's. Met Rocky Heakaya, de koningin van het straanvoetbal. En zometeen de koningin van de wielerzomer, Dione de Graaf. In de maand juli strijkt ze weer neer op de mooiste plekjes van Frankrijk tijdens de avondetappe. Dat alles straks, nu eerst het laatste nieuws. De Amerikaanse minister Blinken is voor overleg in Peking. Meer daarover in het NRS Journaal met Dorald Megens. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken is in China voor een tweedaags bezoek. Vanochtend kwam hij aan in Peking en daar is hij opgevangen door zijn Chinese ambtgenoot. Correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, wat gaat Blinken daar doen de komende dagen? Nou ja, vooral praten. Praten doet hij op dit moment met Xin Gang, zijn collega hier in China. Praten zal hij ook doen met Wang Yi. Dat is de vorige minister van Buitenlandse Zaken en tegenwoordig de chef diplomatie, zal ik maar zeggen, van Xi Jinping. Mogelijk volgt er ook nog een bezoek met Xi. Dat is op dit moment nog niet bevestigd. Maar wat er met name op de agenda staat volgens diplomaten aan de Amerikaanse zijde is de kou toch een klein beetje uit de lucht halen. Communiceren met elkaar en in elk geval zorgen dat als er plekken zijn waar conflicten zich opdoemen, denk aan Taiwan, denk aan de Zuid-Chinese Zee, dat dan op een goede manier gemanaged kan worden. Dat is denk ik wat hoofdzakelijk nu op de agenda staat. Nou, de verhoudingen zijn al een tijdje niet best, kunnen we zeggen, staan op scherp. De Chinese defensieminister die heeft gezegd dat Amerika zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. En dat moet Blinken een beetje gaan oplossen en masseren. Ja, zo zou je dat inderdaad kunnen zeggen. Die defensieminister vorige week in Singapore die riep onze vrienden, die verwelkomen wij met wijn, onze vijanden met schietgeweren. Dat was een opmerking waarbij Amerika niet met naam werd genoemd, maar waarvan iedereen in de zaal wel wist dat dat over de Amerikanen ging. China baalt er ontzettend van, is ontzettend kwaad over de rol die Amerika speelt hier in de regio, over de doorvaarten van de Amerikaanse marine in de straat van Taiwan. Denk ook aan de Zuid-Chinese Zee, waar Amerika zich nadrukkelijk laat zien rond het Koreaanse schiereiland, rond Japan, waar ze natuurlijk ook een basis hebben. China vindt dat Amerika er alles aan doet om China te omsingelen en daar moet Amerika mee ophouden. Nou ja, dat zal China dus met name ook bij Blinken op het hart drukken, kappen rondom Taiwan en geen bemoeienis in de Zuid-Chinese Zee onder andere. Ja. Hoe wordt er in China over dat bezoek van Blinken bericht? Is het groot nieuws in de media? Nou, op dit moment nog vrij weinig, moet ik zeggen. De staatsmedia die wachten over het algemeen tot er een soort van readout beschikbaar is vanuit de autoriteiten, zodat dan de staatsmedia weten wat ze op mogen schrijven, wat de officiële lijn is. Dus wat je nu op dit moment ziet, is eigenlijk vooral wat we de afgelopen dagen veel hebben gehoord, ook vanuit het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, dat Amerika met name bij zichzelf te raden moet gaan waarom die relatie nu zo slecht is en dat Amerika ook aan zet is om die relatie nu te verbeteren. Misschien dat het over een paar dagen iets beter gaat na die gesprekken van meneer Blinken daar. Dankjewel, Sjoerd en Daas was dat. De 14e editie van de Nacht van de Vluchteling heeft bijna 1,3 miljoen euro opgebracht. Ruim een ton meer dan vorig jaar. In totaal deden 5500 mensen mee aan het wandelevenement dat gisteravond van start ging. Deelnemers vertrokken vanuit Nijmegen, Amersfoort, Rotterdam, Tilburg en Haarlem voor een wandeling van 10, 20 of 40 kilometer. Er wandelden ook mensen mee die zelf ooit op de vlucht waren. De opbrengst van de editie van dit jaar gaat onder meer naar projecten in Syrië, Ethiopië en Soedan. Overheden stoppen amper informatie in het algoritmeregister. Bij de lancering van de website in december bevatte het register 109 meldingen. In de 6 maanden daarna zijn er maar 14 bijgekomen. Een algoritme is een instructiecode voor de computer. In de toeslagenaffaire leidde gebruik daarvan tot discriminatie van mensen met 2 nationaliteiten. Het register is juist bedoeld om transparantie over het gebruik van algoritmes te vergroten, zegt staatssecretaris Van Huffelen. En het is vooral ook om te zorgen dat mensen die algoritmes willen toetsen, of dat nou de toezichthouder is, de autoriteit persoonsgegevens, of wetenschappers, dat die inzicht hebben en dat die kunnen kijken hoe zo'n algoritme in elkaar zit, hoe het werkt en of het voldoet aan de eisen. Het register wordt niet alleen slecht ingevuld, de informatie is bovendien vaag. De Griekse premier Mitsotakis zegt na de ramp met het migrantenschip dat de kritiek zich moet richten op mensensmokkelaars en niet op de Griekse kustwacht. Hij zei dat na opmerkingen dat de kustwacht van Griekenland te weinig zou hebben gedaan. Bij de ramp zijn woensdag mogelijk honderden mensen verdronken. Voor het eerst zijn bewegende beelden online gezet van een lockdownfeest van functionarissen van de Britse Conservatieve Partij. Onthullingen over de feesten waren de opmaat voor Partygate en leidden uiteindelijk tot het vertrek van Boris Johnson als premier en parlementariër. In de Filipijnen is op een veerboot vannacht brand uitgebroken. Alle 120 opvarenden zouden zijn gered. Reddingswerkers kregen hulp van vissers en van een passagiersschip dat in de buurt was. In Berlijn is een tunnel gevonden die in 1970 werd gegraven om van Oost naar West-Berlijn te kunnen vluchten. Die tunnel werd destijds ontdekt door de Oost-Duitse geheime dienst voordat die af was. Er wordt nu opgevuld, het publiek kan er dus niet in. Het NOS-journaal. Boze Burna Boy-fans in het Gelredome gisteravond. Het stadion was uitverkocht en duizenden mensen stonden op de Nigeriaanse zanger te wachten. Maar er was nergens te bekennen. En na ruim 2 uur wachten kregen zijn fans dit te horen. We gaan dit op een andere dag moeten doen. Door nog onbekende redenen. Nee. We hebben alles geprobeerd om Burna Boy op tijd hier te krijgen. Gelredome in Arnhem gisteravond. Sommige fans stonden er al 12 uur te wachten. Burna Boy zegt dat zijn vlucht was vertraagd en hij belooft dat er snel een nieuwe concertdatum komt. Bill Simmons, hoofd podcast-innovatie bij Spotify, vindt prins Harry en zijn vrouw Meghan oplichters. Deze week werd bekend dat het miljoenencontract van de twee bij Spotify wordt ontbonden. Simmons heeft geen goed woord over voor Harry en zijn vrouw. Zo is te horen in zijn podcast. I wish I had been involved in the Meghan and Harry leave Spotify negotiation. The fucking grifters. That's the podcast we should have launched with them. I gotta get drunk one night and tell the story of the Zoom I had with Harry to try to help him with the podcast idea. Do it. It's one of my best stories. De verdomde oplichters, die podcast hadden we met hen moeten lanceren, zegt hij over het stel. Simmons zegt dus ook dat hij heeft geprobeerd om Harry te helpen met het maken van meer podcasts. Details over dat gesprek geeft hij verder niet. Harry en Meghan zouden meerdere podcastseries maken voor Spotify, maar uiteindelijk werd dat er maar eentje. En ze hebben nog niet gereageerd op deze uitspattingen van de Spotify-topman. Rond deze tijd begint in Rosmalen de tennisfinale bij de vrouwen tussen de twee Russische tennisters Yekaterina Alexandrova en Veronika Kudermetova. Later vanmiddag speelt Tellen Griekspoor bij de mannen de finale tegen de Australiër Jordan Thompson. Marcella Mesker in Rosmalen. Marcella, het publiek zal daar vooral uitkijken naar die finale met Griekspoor, denk ik, hè? Ja, zeker. En dat is een not before tijd, zoals dat officieel heet in het schema. 2:30 dus. Maar dat kan misschien wel eens wat later worden, want we hebben de eerste regendruppels in Rosmalen. En het baanpersoneel moet ook voor het eerst van deze week in actie komen. Het zeil wordt nu zelfs over het centercourt getrokken. Het regent niet hard, maar hard genoeg, je weet hoe het gaat op gras, om die vrouwenfinale tussen die twee Russinnen wat uit te stellen. Alexandrova, titelverdedigster, en Kudermetova als eerste geplaatste. 2 top 30 speelsters. Hoog niveau hebben ze laten zien, maar zij zullen dus nog even moeten wachten. En dat betekent dat misschien die 2:30 starttijd van Tellen Griekspoor ook wat zal vertragen. Ja, over Griekspoor gesproken, vind jij het verrassend dat hij in de finale staat vandaag? Nou, gezien zijn spel eigenlijk niet. Natuurlijk heeft de loting meegezeten. Jannik Sinner, top 10 speler, ja, die verloor van die Finn Roussovori, die gisteren in de halve finale door Griekspoor er vanaf werd geslagen. Nou ja, het was een mooie partij, maar wat speelde Griekspoor goed? Wat is hij in vorm? Zijn service loopt als een trein. Zijn backhand loopt goed. Return, lopjes, passings. We hebben alles gezien op het gras. En ja, hij is publieksspeler, hè? Dus de 6.000 toeschouwers allemaal op zijn hand. Dat geeft hem vleugels. En hij heeft al een keer dit jaar zijn eerste titel gewonnen. Dus wat dat betreft, tweede titel. Wie weet, hij kan de 4e Nederlander worden die hier in Rosmalen wint. 2 keer Krajicek, 2 keer Schalke. En we hebben vorig jaar natuurlijk het sprookje van Tim van Rijthoven gehad. En wie weet krijgen we vandaag de droom van Tellen Griekspoor. Als die wint van de Australiër Jordan Thompson. Ja, en volgens mij dat de speaker bij jou daarnet omroept dat het niet voor 1 uur begint, die finale tussen de vrouwen. Ja, dus ik zie inderdaad de toeschouwers even de stoeltjes verlaten. Ja. Gaan nog een koffietje pakken. Dus we hebben een uur vertraging. Ja, nou ja. We volgen het allemaal op de stream van de NOS, de app. Voetbal straks om 3 uur, dus ja. En hier op NPO misschien Radio 1, Marcella, hè? Zeker, horen we jou straks. Zeker, zo is zeker. Oké. Okay. Ja. Veel plezier daar. Dankjewel. Inmiddels 11:50. De weersverwachting nog sluierbewolking, maar ook zon. En dus ook regen hier en daar, hoorden we net. Vanuit het zuiden meer bewolking met kans op een lichte bui. Daar zou je het al hebben. 27 tot 30 graden. En door de hoge luchtvochtigheid is het drukkend warm. Morgen lokaal een enkele bui, daarna droog en zonnig. En dan 24 tot 27 graden. Door naar Jolanda van der Velden. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is wat langzaam rijden bij Eindhoven. Er stond even een vrachtwagen met pech op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Alfred Budel en Alfred Focuswaard heb je nog ongeveer een kwartier vertraging. En op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is het langzaam rijden tussen de knopen de Batendorp en de Hocht. Vertraging is bijna 10 minuten. Dankjewel. Over een uur straatvoetballer Rocky Heacaya over haar werk in de favela's van Brazilië. En straks geeft Studio Sportpresentator Dionne de Graaf een antwoord op de vraag wat de mooiste plek was waar ze met de avondetappe zijn neergestreken. Ster. Polax slavernij verleden en Bekes genitaal vermengde Sofia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Zaterdag 1 juli is het weer zover. Dan start in de Spaanse stad Bilbao de Tour de France. En diezelfde avond is er ook de eerste tv-uitzending van de avondetappe, gepresenteerd door Dionne de Graaf. En de locatie van die eerste avondetappe is spectaculair. Namelijk onder de spin bij het beroemde Guggenheim Museum daar. Zeker. Yo. Oh. Te leuk. Ja, Dionne de Graaf, welkom. Dit wordt prachtig. Dankjewel. Ik dacht, wat een mazzelaar, want ik heb even zitten kijken. Ik dacht, nou, dat is wel spectaculair. Ik had ook niet gedacht dat het zou lukken, eerlijk gezegd. Maar het is wel gelukt, ja. Nou, dat vroeg ik me af. Is dat enorm gedoe om dat te regelen? Ik moet echt alle credits aan de productie van Studio Sport geven. Want sommige locaties zijn zeker een gedoe. Ik denk dat dit niet zonder slag of stoot is gegaan, maar dat weet ik niet zeker. Maar ze doen dat fantastisch. Maar daar zijn ze ook al maanden en maanden mee bezig. Ja. Wat een kick moet het zijn als het dan lukt. Ja, maar wij hebben ook een hele goede productieafdeling, hoor. Misschien Robert, Marielle, Angelo ook even noemen. Ja. Binnenkort onder de spin in Bilbao. Dat zou het zijn. Land ligt hoog, jongens. Ooit geweest daar in Bilbao? Nee, ik ook niet. Nee. Gaan we ooit heen, Ron, samen? Ja. Ik ben in ieder geval in de archieven gaan graven zoals elke week. En Dionne, je hebt dus, als je jouw naam invult in de archieven, dan krijg je zo ontzettend veel hits. Oh ja. Dus je hebt het allemaal teruggekeken. Nee, dat valt wel mee. Maar we gaan wel diep de archieven in, dus verheug je maar, zou ik zeggen. En aan het einde van het uur dan gaan we een blik op de TV-week werpen. Er is heel weinig televisie gekeken, historisch weinig. Ja, mooi weer, hè? Maar toch een TV-moment van de week. Kijk, dat lukt jou dan gewoon. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Dionne de Graaf, geboren op 9 juni 1969 in Bussum. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is de mooiste plek waar we met de avondetappe ooit zijn neergestreken. Ik ben enorm fan van Vincent van Gogh. En we zijn geweest in de tuin van psychiatrische kliniek, waar Vincent van Gogh een aantal maanden heeft gezeten en ook heeft geschilderd. En dat vond ik... Ja, nou, daar krijg ik nog steeds kippenvel van als ik daaraan denk dat ik daar was. Snap ik. Mijn droomgast in de avondetappe is... Ik heb heel lang de gebroeders Jussen willen hebben. En dat is gelukt. Dus dat is dan geen droomgast. Ja, eigenlijk wel. Ze zijn nog steeds droomgast. En we proberen al heel lang Tom Bonen te krijgen. Maar dat lukt maar steeds niet. De afgelopen jaren Ber en ik hier in het meest veranderd. Misschien ben ik iets relaxter geworden. Iets. Ja, ik kan het iets meer laten gaan zo voor een uitzending. Dit is een misvatting over mij. Dat ik alleen maar geïnteresseerd ben in sport. Overdreven fanatiek kan ik zijn als het gaat om... Oh ja, als ik naar sport kijk. Niet als ik het zelf doe, maar wel als ik er naar kijk. De mooiste atlas die ik heb is... Ik heb er heel veel van mijn vader gekregen. Ik heb er onlangs een gekregen van een kroegbaas. Een baas van een restaurantje. En die had gelezen dat ik hou van atlassen. En die heeft mij een hele oude atlas van Colombia gegeven. Dit advies ben ik nooit vergeten. En ga ik ook nooit vergeten. Blijf nieuwsgierig. Als ik een dag iemand anders zou mogen zijn, dan zou ik kiezen voor... Ik zou een artiest willen zijn. Ik zou iemand willen zijn die heel goed kan zingen. Beyoncé. Dit vind ik de leukste sport om naar te kijken. Ja, wielrennen. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Beyoncé. Ja. Zie je nu? Ja. Ben je er geweest? Nee. Ja, ook zo'n droom. Ja. Het komt wel een keer. Ja? Denk ik, hoop ik. En waarom zou je een dag haar willen zijn? Nou, het lijkt mij... Ik heb dat altijd gehad, van die soort van dagdromen. Dat je dan ergens bent en dat je een podium ziet. En dat dan blijkt dat je eigenlijk stiekem al heel lang heel goed kan zingen. En dat je erop gaat staan en dat dan iedereen... Nou, dat zijn dus dagdromen, want dat gaat nooit gebeuren, ik weet het. Maar het lijkt me ontzettend leuk om dat een keer mee te maken. Het lijkt me sowieso heel leuk om... Nou, Beyoncé weet ik niet, want die is wel heel bekend, maar... om je passie, hè, zo dus muziek maken, met muziek bezig te zijn... om dat elke dag te kunnen uitoefenen... en dan dat ook bijna elke dag iedereen kan meegenieten. Dat lijkt me geweldig. Nou ja, en dat je het dus goed kan, want dat was in je eerste zin. Ja, moet je het wel goed kunnen, ja. Maar kan jij zingen? Nou, nee. Niet echt. Nee. Ik heb wel zangles gehad. En ik heb op de middelbare school in de schoolband gezeten. En dan traden we toch in de flint... Dus ik weet dan een klein beetje zeker. De flint in Amersfoort. Nee hoor, we hadden veel betere zangeressen in de band. Maar dat op zo'n groot podium staan duizenden mensen aan je voeten. En dan blijkt dat Dionne de Graaf opeens ongelooflijk goed kan zingen. Ja, dat lijkt me echt. Dat is een soort dagdroom, zeg je. Ja. En op welke momenten droom je daar dan over? Nou, ik heb het al vaker hoor. Als ik ergens een piano zie staan, dan denk ik, ik kan wel piano spelen, maar ik kan niet... Even voor de vuist weg, kijk mij eens even, lekkere boogie-woogie. Dat zou ik heel graag willen. En dat denk ik dan als ik een piano zie staan, denk ik, oh, wat zou dat maar leuk zijn. Maar is het dan de bewondering, dat je denkt, oh, dat zou toch leuk zijn? Nou, het is meer dus ik wil ook helemaal niet dat mensen aan mijn voeten liggen, dat wil ik niet. Maar het is meer dat je dan mensen blij kan maken met dat wat je goed kan. Dat lijkt me geweldig, in de muziek, want ik hou daar enorm van. Ja. Heb je niet het gevoel dat je dat nu doet eigenlijk, met wat je goed kan, want dat kan je goed wat je doet, dat je mensen blij maakt? Nou, niet ik. Ja, misschien soms avondetappen zou kunnen, maar ik ben natuurlijk presentator. En ik ben ondergeschikt aan de sport. Als ik presenteer, gaat het niet om mij. Nee, maar jij kan wel een interview laten stromen en het zo maken dat wij denken, wat een leuk gesprek. Ja, dat zou wel kunnen. Dat is onderschat je je eigen rol? Misschien. Nee, maar dat vind ik al mijn hele werkzame leven. Het gaat er niet om. En natuurlijk is het belangrijk hoe je het doet, want je kunt er ook puinzooi van maken. En dat is absoluut niet de bedoeling. Dus ik doe er alles aan om het goed te doen. Maar uiteindelijk gaat het niet om mij. Het gaat om de gasten die we aan tafel hebben zitten. Of in de studio. Of waar dan ook. En mensen kijken niet. Die zetten niet straks Formule 1 aan omdat ze mij willen zien. Ze zetten Formule 1 aan omdat ze die sport willen zien. Dat moet je in ons vak, in ieder geval wat wij doen bij sport, wel altijd goed voor ogen houden. De avondetappe die kwam uit de kliniek, of tenminste de tuin, waar Vincent van Gogh had gezeten. Ja, die heeft daar een paar maanden gezeten. Ik zit nu heel erg de naam. In Arles of niet? Saint-Rémy. Even pijnigen. Daar heeft hij, dat is ook prachtig, want hij had daar een eigen kamertje. En hij heeft geschilderd in dat kamertje, maar hij heeft ook in die tuin geschilderd. En die bomen staan er natuurlijk allemaal nog. Dus je loopt eigenlijk langs zijn schilderijen in het echt. Nou, ik weet niet wat dat is, maar dat heb ik dan nu weer kippenvel. Maar dat had ik daar de hele tijd. Ja. Nou ja, het is ook heel gek, toch? Om in een plek te zijn dat als je maar genoeg nachtjes terugslaapt, dat hij daar echt rondliep. Ja, zo lang geleden. Tuurlijk is het lang geleden, maar ik bedoel, zo lang geleden is het nou ook weer niet. Dus je kunt nog een soort. Ja, je kunt het je ook nog heel erg voorstellen. Dat is een beetje wat het is. Ja. Fantastisch. Dionne de Graaf is hier. Saint-Denis? Saint-Rémy. De Provence? Nee. Dionne de Graaf is hier al heel wat jaren. De leading lady van de avondetappe. De rondreizende talkshow van de NOS die in het teken staat van de Tour de France. Als klein meisje was ze al sportgek. Schreef ze met kleuren, pennen, schriftjes vol met allerlei sportuitslagen en hield zo klassementen bij. Ze liep tijdens haar opleiding aan de school voor journalistiek stage bij Studio Sport en kon daar uiteindelijk aan de slag. In de afgelopen kwart eeuw heeft ze zich daar ontwikkeld tot een van de gezichtbepalende presentatoren. Dit uur Dionne de Graaf op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Dionne de Graaf, je ging je moeder als klein meisje ook interviewen. Ja. Waarover? Ik zou het werkelijk niet meer weten. Ik hoop, want ik heb nog wel wat cassettebandjes laatst teruggevonden. Dus ik hoop dat die dingen daarop staan. Dus dat was echt zo'n ding met play-rec tegelijk indrukken. En dan, ik zou het niet meer weten. Ik denk over hele alledaagse dingen. Of waarom ik vroeg naar bed moest of zo. Of waarom ik op tijd thuis moest zijn. Ik denk dat het was. Maar ik weet nog wel dat ik dan in de kamer in huis rondliep met dat microfoontje. En ik was vaak met mijn moeder samen, dus die moest graag geloven. Ja, wat ontzettend leuk. Maar je hebt ze bewaard, dus je kunt ze terugluisteren. Volgens mij moet ik er nog een paar hebben. Ik heb ook nog wel. Dan had ik ineens bedacht dat ik goed kon zingen. Dus ik heb ook nog een paar van die zingbandjes teruggevonden. Dus ze moeten er zijn. Dus ik ga nog even op zoek. Oh, die bandjes had ik even op moeten snorren voor deze inderdaad. Uitzending. Oh, ik dacht dat je zou zeggen, nou, Dionne, speciaal voor jou. Nee. Zou je dat, ik denk niet dat je dat leuk had gevonden. Nee, dank je. Er zijn tegenwoordig allerlei, want je had het net over zingen, maar er zijn allerlei programma's waar je als BN'er aan mee kunt doen om bijvoorbeeld opgeleid te worden tot zanger of zo. Ja. Dus die mogen wel bellen. Ja, die is leuk. Nee. Nee. Maar het oudste wat ik van jou kon vinden in het archief, dat is volgens mij is dat de eerste keer dat je op tv was. Toen je 14 jaar was, 1983. Ach ja. Ja, de AVRO bestond toen 60 jaar. En ze zonden toen een speciaal ontbijtprogramma voor kinderen uit. Ja, Ad Visser en Ria Bremer waren onder andere de presentatoren. En jij was een van de kinderen die toen een speciaal nieuwsbulletin op televisie mocht voorlezen. Als je in Rotterdam woont en je verveelt je in de vakantie, kun je van 18 juli tot en met 11 augustus naar de Ahoy. Daar kun je paardrijden, boetseren, poffertjes bakken, meedoen met spelletjes of kijken naar een circus of een theater. Het kost €2,75. Goedkoop. Jeugdland in de Ahoy, Rotterdam, vanaf maandag 18 juli. Over een half uur zijn Jasco en ik er weer met nieuws en tips in kort bestek. In kort bestek, Jasco. Zo heette dat onderdeel, ja. Oh. En de mensen kunnen het nu niet zien, maar op het beeld, jij zit er helemaal voorover gebogen om je papier te lezen. Want er was geen autocue in die tijd, blijkbaar. Dus mensen hebben alleen de achterkant van je hoofd gezien. Oh, echt waar? Ja. Oh. Ja. Maar dacht jij, dit is mijn toekomst? Nee. Nee, totaal niet. Nee hoor. Er is iets heel eigenaardigs aan mij. Dat ik ik durfde dit ook allemaal helemaal niet. En als ik zit terug te denken van waarom ben ik hier dan toch terechtgekomen? Dat is dus echt eigenaardig. Want hier heb ik dus blijkbaar dan toch ook een brief voor geschreven. Terwijl, moet wel, want jouw vader werkte bij de VARA. En dit was de AVRO. Dus het is niet dat het via je vader was gegaan. Nee, het heeft niks met kruiwagens te maken. Ik had bedacht... Nou, dat durf ik niet, maar ik kan in ieder geval wel die brief schrijven, want dan word ik toch niet uitgenodigd. Nou, dan word je dus wel uitgenodigd en dan denk ik, oké, ik durf het niet, maar ik kan natuurlijk wel altijd een gesprek aangaan. En dan ga ik dat gesprek aan en dan word je uitgekozen en dan denk ik dus, ik durf het niet, maar nu heb ik geen... Nu moet ik wel. Ja, nee, maar je wilde ook. Ik bedoel, je gaat een brief schrijven. Ja, dus ergens, maar dat is dus best lastig. Want het is niet zo dat ik toen echt dacht... Oh, dit is sterker nog. Ik denk dat ik het... Want dat is wel zo. Ik vond het bijvoorbeeld heel leuk om spreekbeurten te houden. Dus er kwamen echt kinderen uit mijn klas naar mij toe van... Zou jij die van mij willen doen? Want ik durf niet. Dat vond ik wel echt leuk om te doen. Dus ergens wist ik wel... Dat ik het heel eng zou vinden, maar dat ik het dan toch ook wel weer spannend zou vinden. Ja. En dan het gevoel als dat het goed gaat, dat is dan lekker. Zoiets. Ja. Maar blijkbaar beviel het, want een paar jaar later ben je weer op televisie te zien. Ja. Je bent dan gastpresentator bij NCRV's Popshop TV. Dat was een muziekprogramma voor jongeren, gepresenteerd door Jaap de Groot. Popshop TV. En naast me, daar zit ze dan, onze gastpresentatrice van deze avond. Hallo. Dionne de Graaf, hè? Ja. Hallo. Uit Leusden. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik zit nog op school, vier ateneum, net blijven zitten. Ah, dat is jammer. Heel jammer, ja. En ik doe veel aan cabaret, toneel, zang, dans, dat soort dingen allemaal. Heb je nou een voorbeeld genomen aan een bepaalde tv-persoonlijkheid? Ik vind wel een paar goed, maar nou niet echt dat je zegt van... Zo, wat een goede presentator, nee. Nou, wie weet ben jij ervoor weggelegd. Maar wat gaan we nu doen? Ja, ik dacht... dat ik misschien wel de volgende groep aan kon kondigen. Lijkt me leuk. Dat zijn Dave Stewart en Annie Lennox. En ze zingen samen met Aretha Franklin... Sisters Are Doing It For Themselves. Oh, het erg. Beetje bij de handje, als nou, je wel, hè? Nou, vreselijk. Oh, ik schaam me er gewoon voor. Nee, dit is toch hartstikke leuk. Ja, nee, dit is ook hartstikke leuk. Met de kennis van nu. Waar schaam je je voor? Nou, dat bij de handen. Want het is namelijk totaal niet... wie ik toen was. Weet je wel, ik ging bijna dood van ellende. Omdat ik daar zat. Ja. Dus dat dit dan uit mijn mond komt, dat vind ik, dat strookt helemaal niet met elkaar. Nee, een beetje overschreeuwend. Een beetje, ja, denk ik wel. Nee, ik vind niemand echt goed. Of ik vind mensen wel goed, maar oh, vreselijk. En hoe weet je nog dat je dan thuis kwam en was je dan wel tevreden? Of baalde je van jezelf? Nee, balen niet. Maar van dat moment kan ik me niet meer zo goed herinneren. Maar het komt niet zo heel vaak voor dat ik naar huis ga. Trouwens, met de avondetappe best wel eens. Maar dat ik denk, wauw, dat ging fantastisch. Nee. Dat heb je bij de avondetappe wel eens? Ja, dat het gewoon wel lekker liep of zo. Dat ik herinner je nog een moment dat je dacht, yes... Nou, we hadden een uitzending en daar was ik ook best nerveus over met Fabio Jacobsen. Toen we in Nederland zaten vanwege corona. En dat was zo'n uitzending die heel laat kwam omdat er voetbal was. En verlengen en strafschoppen. Dus we zaten denk ik om, arme jongen, 12:15 of zo begon de avondetappe. Zoiets midden in de nacht. En ik was bang dat we allemaal een beetje laat. En we zitten al zo lang te wachten. Ja. Maar het was... iedereen was scherp. En ik vond dat een hele fijne uitzending. Het was moeilijk, omdat hij vertelde voor het eerst over zijn ongeluk. En over de angst, zijn angst om dood te gaan in die drie dagen dat hij... Of in die dagen dat hij in het ziekenhuis lag en alleen maar dacht... Hè, ik heb iets gemist, ik heb iets, dus net weer bijkwam. Nou, daar was ik tevreden over, omdat ook niemand was weggelopen. Ik bedoel daarmee, het is zo laat. Ja, op een gegeven moment, je hebt wel met topsporters te maken. Je kunt moeilijk zeggen, we gaan om 3:00 beginnen. Dan gaan ze naar huis. Dus ik was ook heel opgelucht. Dat het goed gegaan was. Ja. Over dit soort ongelukken gesproken. Er was natuurlijk een heftige week deze week. Vreselijk, ja. Ja, Gino Meder. Ja. Kende jij hem persoonlijk? Nee, niet persoonlijk. Nee. Maar wel als wielrenner. En dit blijft... dat je maag zich omdraait, dat heeft natuurlijk iedereen. Maar, ja. Nou ja, en dat kleurt natuurlijk ook enorm zo'n sfeer, neem ik aan, voor jullie, van zo'n uitzending die dan is. Zeker. Ja, als dit zou gebeuren in de tour, dan is dat zo. Maar dat is, ja, je merkt het aan elkaar. We hebben een appgroep, een wieler-appgroep en een avondetappe-appgroep. En nee, ja, daar is dat. Iedereen probeert daarin te vertellen hoe die dat beleeft. Of, en we zijn natuurlijk ook dan gewoon journalistiek bezig van een reactie van die en een reactie van die. Maar dat hakt er gewoon heel erg in. En het is ook toch uiteindelijk ook waar je best wel vaak bang voor bent als kijker of als deze sportvolger. Dat dit gebeurt. En het gebeurt helaas nog steeds. Ja, vreselijk. Ja. Je bent daar journalistiek mee bezig en dat heb je niet van een vreemde. We hadden het al even over je vader, of tenminste zijn naam viel al even. Jan de Graaf, ik heb ook les van hem gehad op de school voor journalistiek. Oh, ja? Ja, het was echt niet om te sluimen, maar het was mijn favoriete docent. Nou, hij kon fantastisch vertellen en zijn stem, daar gaan we nu ook even naar luisteren. Ja. Want ik heb een fragmentje dat jij samen met je vader te gast bent in een programma van de AVRO. Jouw vader was, even uitleggen, in de jaren 80 bekende journalist. Presenteerde VARA's Achter het Nieuws, onder andere, maar ging ook als verslaggever de hele wereld over, oorlogsgebieden en zo. Nou, in dat AVRO-programma hebben jullie met elkaar gesproken over het werk. Hij was bijvoorbeeld lang van huis toen jij als klein kind was. En hij vertelt ook hoe hij zag dat zijn dochter ook de tv-journalistiek inging. Ik ben veel in Afrika geweest, maar ook in Midden-Amerika en het Midden-Oosten. Het is eigenlijk heel vreemd, maar het was zo normaal. En dat ik zei, doei. Tot de dat ik na keer. Twee weken zei, hey, hoi, hoe en was het? En dan kwamen de cadeautjes uit. En dan kwamen de cadeautjes en dat was het goed. En dan hadden we het niet over dat er oorlog was natuurlijk. Ja, en dat is nu pas dat we daar meer over praten. En dat ik denk van, verrek, die heeft wel voor hete vuren gestaan. We hadden ook zo'n hele grote kaart op mijn kamer hangen. Zo'n grote wereldkaart. En dan kwam er weer een punaise waar die dan weer geweest was. Ja, de eerste stad in Afrika waar zij ook ooit van hoorde en die ze ook prachtig kon uitspreken, dat was Ouagadougou. Ja. De hoofdstad van toenmaals Volta. Ouagadougou. Dat was het eerste woord wat ik kon zeggen in mijn leven. Ja, nee, maar ik was er ook op een gegeven moment verbaasd over dat ze ineens gekozen had om journalistiek te gaan studeren. Ik was er zo trots op dat ze in mijn vak was gegaan. Nou, dan ga ik me er lekker mee bemoeien. Nou, niets was minder waar. Dat moest ik dus ook niet meer doen. Mooi. Ja, hij was echt trots op je. Ja, mooi om terug te horen. Ja. Jullie belden vaak, hè, na afloop van uitzendingen. Ja. En dan was hij ook niet alleen maar positief, maar was hij ook... Nee. Nee, ook niet. Hij was altijd opbouwend, maar altijd journalistiek. Altijd nadenken over de lijn in een gesprek. En over waarom. Je durfde volgens mij die vraag niet te stellen. Waarom niet? En dat was voor mij heel waardevol. Want op het moment dat jij inderdaad moest toegeven, of tenminste, had je dat wel eens, dat je een vraag inderdaad niet durfde te stellen? Ja, heb ik wel gehad, ja. En wat was dan zijn advies? Nou ja, dat wisselde een beetje per gesprek, maar... daar waar je vaak als interviewer kan denken, nou gaat het schuren of zo. Je moet dat een paar keer doen voordat je merkt van, maar dat hoeft helemaal niet uit te monden in één grote ellende. Dat is ook wel, het is ook wel goed. En dat was zijn advies dan. Je moet toch een keer daardoor heen. En op het moment dat je dat hebt gedaan, merk je dat je echt wel bij machten bent om er niet een schreeuwbende van te maken. Dat gebeurt natuurlijk niet. Dus dat was bijvoorbeeld in een van die gevallen zijn advies. En het is voor mij heel fijn geweest, altijd. Mijn moeder doet dat trouwens ook. Het is niet dat ik... dat ik op handen werd gedragen of zo. Dat is ook maar goed ook. Mm-hmm. Weet je wel, je hebt dit vak gekozen, moet het ook wel goed. Ja. Is dat een van de dingen die je nog steeds ook best moeilijk vindt soms? Om dingen die pijnlijk zijn of inderdaad vervelend voor een gast om mee geconfronteerd te worden, om die aan te kaarten? Ja, ik vind dat wel moeilijk. Ik denk daar wel van tevoren heel goed over na. Hoe je het formuleert? Op welke manier ik dat dan zou kunnen doen, ja. Maar ik vind wel dat ik het nu, na 28 jaar... Ja. Hè, dus het gebeurt nu wel. Ja, en het hoort ook bij je taak nou eenmaal als journalist... Tuurlijk. Om iets aan te kaarten. Ja. Ja. Ja. Want je zei hem in het begin, hè, het advies wat je nooit vergeten bent... blijf nieuwsgierig. Kwam dat ook van hem? Ja, zeker. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Af en toe zie je het ook. Hè, dat mensen ook iemand interviewen. En ja, ik tenminste, ik denk dat ik dat dan kan zien. En dat ze eigenlijk helemaal niet benieuwd zijn naar het antwoord. En dat bedoel ik ook met, wij zijn er om er moet informatie uitkomen. En het gaat niet om mij. Dus je moet nieuwsgierig zijn naar, nou, in mijn geval vaak naar sporters. Naar hun verhaal. En op het moment dat ik denk, ja, dat kan me eigenlijk geen bal meer schelen. Dat jij van club A naar club B bent verhuisd. Ja, dan moet ik wel, daar moet ik heel goed over nadenken. Want dan moet je iets anders gaan doen. Ja. En niet daarin blijven hangen, omdat dat is wat je altijd hebt gedaan. Want dan wordt het heel vervelend, ook voor de kijkers. Maar goed, duizenden uren tv heb je inmiddels gemaakt. En nog steeds vind je het leuk. Zullen we eens even luisteren naar de eerste momenten dat je op televisie was? Tenminste, in professionele setting, laat het zo zeggen. Een van de eerste sportjournaals die je presenteerde in 1995. Goedenavond en welkom bij Studio Sport met wielrennen. Niet met volleybal, zoals aangegeven staat in de gids. Want de Nederlandse dames hebben tijdens het EK een rustdag. Morgen daarover meer. Over enkele minuten ziet u een verslag van de eerste dag van de wereldkampioenschappen wielrennen in Colombia. Maar we beginnen wat dichter bij huis, want Adrie van der Poel keert terug in de wielerploeg van Jan Raas. Ach, god, lang geleden. Ik las dat je bloednerveus was voor die eerste uitzendingen. Vreselijk. Maar het heeft heel lang geduurd, hoor. Het heeft jaren geduurd. Dat ik echt best wel vaak dacht, hè, maar hoe is dit nou dan precies gegaan? Want heeft er iemand mij met een pistool op mijn hoofd gezegd dat ik dit moet doen? Nee, dit heb ik zelf toch. Uiteindelijk heb ik zelf ja tegen gezegd. Dus ontspan. Maar dat ging niet. Ik vond het doodeng. Ja, nou ja, en dat is eigenlijk het begin waar we het over hadden. Zo van op dat podium gaan, het heel eng vinden. Maar uiteindelijk, er is natuurlijk een bron waarom je het wel doet. Ja. En dat is dan gewoon... Ja. Dat is een goede vraag. Jezelf Weet kwellen. Je eigenlijk niet. Jezelf kwellen, ja, dat is hoofddoel nummer 1. Al 28 jaar. Nee, ja, het is natuurlijk toch dat je... Spannend. Die spanning, en die heb ik inmiddels... Je moet dat natuurlijk uiteindelijk gaan omzetten in scherp worden. En dus ik heb echt wel eens een uitzending gedaan, ook bij schaatsen of zo, dat je dacht, nou, dat ik dacht... dit even een paar uurtjes en dan, leuk... En dat waren slechte uitzendingen. Dus ik heb het ook nodig om goed of om scherp te zijn. Ja. Dus als het er nu niet is, dan roep ik het op. Ja. Dat kan ik inmiddels. Maar die totale ellende van... oh, het leven begint pas weer als ik die dag gepresenteerd heb. Dat is natuurlijk niet goed. Nee. Dus daar moest ik wel aan werken. Maar het heeft wel echt te maken met... het is iets waarvan ik ergens weet dat ik het kan... Dat moet het vroeger geweest zijn. Ik weet dat ik het kan, maar het zit heel ver weg. En ik wil dat leren. En daar moet ik echt door deze ellende heen. Ja. Ja. En nu ben je er. En, tenminste. Is het zo dat jij die sporters... Hè? Want ik bedoel, je bent niet alleen maar in sport geïnteresseerd, zei je. Dat is een misvatting dat jij alleen maar in sport geïnteresseerd bent. Want je bent ook geïnteresseerd in... Politiek, zeer. Muziek, zeer. Ik lees heel veel. Ja. Fictie, non-fictie, vind ik heerlijk. Dus maar goed, uiteindelijk heb je natuurlijk toch voor de sportjournalistiek gekozen. Je bent bij Studio Sport als stagiair terechtgekomen en gebleven. Wat is de aantrekkelijkheid van sport dan, om daar even op in te zoomen voor jou? Nou, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk heel plat, die competitie. Dus ik hou enorm van die spanning. De spanning die ik zelf niet hoef te ondergaan, dat vind ik heerlijk. dat is voor mij bijna, of eigenlijk bij elke sport. In elke sport zit dat. Dus dat maakt voor mij de sportjournalistiek nog steeds spannend. Ja. Ik kan nog steeds enorm genieten van bepaalde wedstrijden. Ja. Ja, sport een heleboel volgens mij. Maar wielrennen, nou ja, goed, wat doe je? Je hebt schaatsen lang gedaan, je doet nu de Formule 1. Ja. Maar het afzien, wat bijvoorbeeld hoort bij wielrennen en schaatsen... Ja, nee, dat hoort er natuurlijk ook enorm bij. Is dat iets waar jij wat mee hebt? Ja. Ja, maar dat is ook door de jaren heen. In het begin is zeg maar mijn interesse in sport was vooral gebaseerd op wie wint er. Vind ik heel spannend. Of wie verliest er. Nou, punt. Maar doordat je ouder wordt, ontdek je natuurlijk dat er veel en veel meer achter zit. Dus eigenlijk is dat nu omgeslagen. En ben ik ontzettend benieuwd naar waarom je, bijvoorbeeld bij wielrennen, hoe je dat kan volhouden. Hoe zwaar dat mentaal is om fysiek nog maar te zwijgen. Maar die mentaliteit, dat is iets dat vraag ik me zo vaak af. Hoe kan dat? Dat je nu ook weer met deze vreselijke ellende en de gevaren ook die het in zich heeft. Dat je dan toch doorgaat. Ja, dat vind ik je ontzettend interessant. Het is niet alleen bij wielrennen hoor. Ik heb ook wel eens, en dat vind ik ook interessant, hoe. Want ik dacht altijd dat ik de enige was die nerveus was voor die sporters. Ja, je ziet er niet aan af. Maar die vinden het vaak verschrikkelijk wat ze moeten doen. Die hebben eigenlijk hetzelfde. Het is een beetje vergelijkbaar. Ik heb wel eens een judoka gesproken die zei, dan moet ik voor eigen publiek. Dat is het allerergste. Dat mijn eigen familie op de tribune zit. En dan moet ik een WK judoën. En dan denk ik 's ochtends, het zou fijn zijn als die hal vannacht is afgebrand. Ja. Want dan hoef ik niet. Nou, dat spreekt mij aan. Ik bedoel, dan denk ik, oh ja, zo'n gedachte herken ik. En dat herkennen heel veel topsporters ook. Ja. En dat vind ik ontzettend interessant. Hoe je dan dus toch met al die dingen die eigenlijk tegenwerken, met al die tegenkrachten die je soms ook zelf verzint, dat je dan toch doorgaat. Ja, bizar soort de mens, Ron Vrouwen. Ja, toch? Heb je het nou persoonlijk tegen nee, mij? Helemaal niet. Ja, maar goed, je bent hier ook met name om even te praten over de avondetappe die natuurlijk weer gaat beginnen. Ja. Het programma dat je sinds 2016 presenteert. Je mocht het toen overnemen van Mart Smeets. Dat werd toen breed uitgemeden in de media. Ja. Iedereen had daar een mening over. Overigens toen nog samen met Herman. Herman. Ja, dat wil ik even zeggen. Ik presenteer het nog steeds samen met Herman. En zo voelt het ook. Ja, maar Herman is op locatie. Ja. Die zit niet naast je aan tafel. Nee, dat was klopt. Destijds wel. Ja. Laten we even luisteren naar een fragmentje van die allereerste aflevering die jullie toen presenteerden. Met als hoofdgast twee mensen die hoogstwaarschijnlijk nu echt niet meer met elkaar aan tafel willen. Dag, dames en heren. Goedenacht. Dit is de eerste avondetappe van 2016. Met deze mensen gaan wij de komende 3 weken door Frankrijk reizen. Daar waar de Tour gaat, daar zijn zij ook. Rob Harmeling, oud-prof. Danny Nelissen, welkom ook oud-prof. En Marijn de Vries, journalist en ook oud-prof. Maar jij bent net gestopt. Daar gaan we het ook zeker over hebben. Maar nu eerst even Mark Cavendish. Ja, goed, je hoort die namen natuurlijk al. Hè? Marijn de Vries en Danny Nelissen samen aan tafel. Marijn die haalde een paar maanden geleden in een column hard uit naar iemand. Ze noemden de naam niet, maar goed, we denken dat we wel weten dat het om Danny Nelissen gaat. In ieder geval grensoverschrijdend gedrag. Dat werd ook een enorm mediaverhaal natuurlijk. Hoe luister je met die wetenschap naar dit fragment? Dit was de eerste uitzending van de avondetappe. Dat was ik vergeten. Maar we hebben natuurlijk met elkaar gewerkt. Dus dat was ik natuurlijk niet vergeten. Ja, dat is. Deze hele stroom die op gang is gekomen is een soort van, moeten we maar even laten uitrazen. Dat is vooral wat ik ervan van denk en wat ik ervan vind. Het is best lastig om gek genoeg aan de zijlijn te staan, terwijl ik ook in het oog van de storm zit. Dus dat vind ik heel moeilijk. Maar, en wat maakt dat moeilijk? Ik voel me heel verantwoordelijk voor, ook omdat ik er al zo lang zit. Dus laten we duidelijk zijn, ik had nooit 28 jaar in een bedrijf kunnen werken dat zo in elkaar zit zoals het nu in de afgelopen maanden in heel veel media is afgeschilderd. Dat lijkt mij duidelijk. Ja. En zeg je daarmee, zo heb ik het niet ervaren? Nou, nee, want er zijn echt erg dingen gebeurd. Dat is ongetwijfeld zo. Mm-hmm. Maar die wist jij niet, bedoel je daarmee te zeggen? Ik wist heel veel niet. Dat klopt. Ja, dat mensen ervaren dingen op een bepaalde manier. En die houden dat soms ook heel lang bij zich. Zo werkt het natuurlijk ook. Ja, verhalen over pesten, hè? Seksistisch gedrag. Nou. Ja. Dus dat gebeurt. En dat is vreselijk. Dus alles wat nu op gang is gekomen, is denk ik ook heel goed. Alleen, ik hoop heel erg, en dat meen ik oprecht, dat Kijk, dat wij nu even de kop van Jut zijn, dat is hartstikke logisch. En misschien moet dat ook wel om echt iets in gang te zetten. Maar dat hoop ik dus ook heel erg dat gebeurt. En daar maak ik me wel zorgen om. Dat je dat wat bij Studio Sport is gebeurd of bij De Wereld Draait Door, dat nu even leidend is. Maar ik wil zo graag dat mensen aan de hand daarvan denken, verrek, dat gebeurt eigenlijk in ons bedrijf ook. Ja. Hoe gaan we dit oplossen? Nou ja, wij zijn er vrij hard mee bezig, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik bedoel, we hebben vrij snel een interim hoofdredacteur gekregen. Een vrouw die, voor zover ik haar ken, heel stevig is, heel goed is. We hebben snel nu een nieuwe hoofdredacteur die 1 september gaat beginnen. Ja, de voormalige hoofdredacteur van nu.nl. Ja, jong. Gert-Jan Hoekman. Ja, hoe heet hij? Gert-Jaap Hoekman. Ja. Jong. 42 vind ik jong. dus er gebeurt ontzettend veel. Dus ik hoop dat razen wat er toen was, dat dan op een gegeven moment ook uitgeraasd is. Dat is heel erg wat ik hoop. En wat als jij zegt, hè, er gebeurt heel veel, wat gebeurt er dan? Op een redactie bedoel je? Ja, ik bedoel, er is natuurlijk een sfeer op zo'n redactie ontstaan. Ja. Ik bedoel, de directie van de NOS Sport is afgetreden. Ja. Er komt dus nu een nieuwe hoofdredacteur. Ja. Dat was een interim. Ja. Ja, wat is er dan daadwerkelijk veranderd? Ja, er gebeuren heel veel dingen. En dat is heel interessant. Ook af en toe heel moeilijk. Er zijn veel emoties. Dus je wil er zijn voor de mensen die dat nodig hebben. Maar er komt ook, gek genoeg, of misschien is dat helemaal niet gek, een enorme verbondenheid. Omdat je, omdat je met elkaar ook het nieuws volgt. En het nieuws gaat, dat hebben wij natuurlijk nog nooit meegemaakt, het nieuws gaat over jou en je zit te kijken. En je denkt bij sommige dingen ook, ik ken jou helemaal niet, maar blijkbaar weet jij precies hoe het bij ons werkt. Wat gek. Weet je wel, dus er komt daardoor ook een soort verbondenheid van, maar wacht even, ja, er zijn dingen helemaal mis. En dit moet nu veranderen. En we moeten er zijn voor de mensen die heel veel emoties hebben. Maar we zijn ook al met z'n allen heel lang bij elkaar. Het is wel mijn clubpie, bedoel je? Ja, en dat gevoel kwam ook heel erg op. Ja. En als je zegt heel veel emoties, over wat voor emoties heb je het dan? Nou ja, gewoon de dingen die mensen hebben meegemaakt waar ze vaak niet over willen praten, maar soms wel. Daar moeten wij. Ik hoop dat ik dat doe. Dan moet maar wij naar praat luisteren. Jij daar ook over, ja, met collega's? Ja. Ja. En zijn er dan ook dingen die jij hoort dat je denkt, oh ja, joh, is dat nooit gemerkt, nooit gehoord? Weet je, het gevaar. Er zitten twee dingen aan werken bij Studio Sport is fantastisch. Ik werk er dus 28 jaar. Heel veel mensen werken er al heel lang. Dat is een groot goed, want we zijn allemaal niet weggegaan. We zijn nog steeds bij elkaar. We kennen elkaars partners, kinderen. We hebben grote ellende met elkaar. Dat is dus echt familie. Dat maakt ook dat je dus, en daar kijk ik ook naar mezelf, dat je de veranderingen in de maatschappij misschien niet echt hebt doorgevoerd op de redactie. Omdat je al zo lang met elkaar in datzelfde ritme zit. En als je dat concreet maakt, zeg je daarmee, ik heb niet gezegd, zeg jongens, deze dingen, hey, ik bedoel, ik noem maar wat, bijvoorbeeld, grap of zo. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens eerder gezegd, ik lachte. Ook al vond ik het niet grappig, dan lachte ik toch en dacht ik, nou ja, hup, klaar. En dan was ik er ook daadwerkelijk klaar mee, maar nu denk ik, dat is natuurlijk makkelijk met de wetenschap van nu, denk ik. Ja, dus daar wil ik voor mezelf dan niet te lang bij stilstaan. Maar er zijn mensen die nadere dingen hebben meegemaakt dan dat. En ik probeer nu ook na te denken. Het gaat ook over hele simpele dingen. Dat je, er zijn wel nieuwe mensen bijgekomen. Social afdeling. Soms zit je met mensen te werken. We hebben een hele grote redactie. Dat ook ik denk, nou, daar heb ik eigenlijk gewoon nog nooit een normaal gesprek mee gevoerd. Waarom eigenlijk niet? Ga gewoon een keer bij de koffieautomaat, zeg dan niet hoi. Zo, we hebben hetzelfde koffiedrinkritme. Ja, joe, nou, dag. Dat is niet leuk. Waar ben je mee bezig? Welk verhaal ben je aan het maken? Wat is dat eigenlijk voor onzin dat ik dat niet doe? Dus dat soort dingen moeten ook veranderen, zodat je eigenlijk ook meer contact krijgt en misschien eerder met elkaar bespreekt als er iets is wat je niet bevalt? Ja, dat je gewoon elkaar nog veel beter kent. Ja. Want ja, de mensen die vanaf 1980, 1990, 1995 aan het werk zijn, die kennen elkaar. Ja. Maar dat is niet alles. Daar is veel meer bijgekomen. Dus het is een interessante... Ja. Een hele interessante tijd. Ja, want je tijd. Zei helemaal in het begin, zei je, ik voel me er ook verantwoordelijk over. Ja, voel ik wel, ja. Ja. En dat je niet snel genoeg aan de bel hebt getrokken? Nou, misschien ook wel, ja. Dat ik, maar dat komt ook, en dat vind ik dus best moeilijk om nu te constateren, dat mijn hersens zo nog niet stonden. Ja, ja. En nu wel. Ja, natuurlijk. Dus en alle verandering gaat natuurlijk altijd gepaard met heel veel ellende en heel veel protest. En ja, dat is zo, helaas. Maar ja, ik probeer, laat dit wel een les zijn. Dit kan dus niet meer en dat moet ook niet meer. Dus daar zijn we nu allemaal wel heel scherp op. We zijn nu allemaal heel erg... tenminste, ik hoop dat alle neuzen dezelfde kant op staan. En worden er inderdaad ook geen flauwe grappen meer gemaakt? Nee. Is er echt dat is wat echt veranderd, ja. En het is nu ook heel normaal dat als je een keer... Kijk, je blijft altijd nog een tijdje houden. Dit mag natuurlijk niet meer. Nee, daar moeten we ook even doorheen. Ja. En op een gegeven moment kom je op het punt... dan gaan ze die grappen ook niet meer maken. Nee. Weet je wel, maar we moeten ook niet humorloos door het leven gaan. Dat lijkt me een zeer slechte raadgever. Maar we moeten... deze verandering is heel duidelijk. Ja. Dingen die we vroeger normaal vonden... die zijn niet meer normaal en die moeten gewoon stoppen. Ja. Kin omhoog en door. Ja. De Media Week Awards TV. Ja, wij moeten ook door. Bijvoorbeeld naar een overzicht van de afgelopen televisieweken. Dan ga ik op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, zeg ik dan altijd. Maar tips mogen wel naar perstribune@omroepmax.nl. Ik zei het al, er is historisch weinig televisie gekeken gisteravond. Kijkdichtheid voor de lineaire televisie, zoals dat dan heet, is nog nooit zo laag geweest. Jij kan een getal noemen, maar... Ja, dat willen we. 13,9%. Okay. Dat is heel waar. Dione, we hadden het voor de uitzending over kijkcijfers. Je zegt, het interesseert me niet zo veel. Dat is overdreven. Maar het is toch leuk? Als er heel veel mensen kijken. Ja, bij sommige programma's is dat heel leuk. Ja. Nou, waar mensen in ieder geval gisteren massaal de televisie niet voor hebben aangezet... was het tv-afscheid van een presentator... die de laatste jaren bij SBS6 het ene na het andere programma maakte. Maar eigenlijk, niks daarvan werd een succes. Gisteren presenteerde hij dus naar eigen zeggen zijn laatste programma... de finale van het uitvindersprogramma Wat een uitvinding. Ik heb het over het, tranendal, tv-afscheid van Gordon. Ik geef ze nog een waanzinnig applaus. Rick en Joran en de winnaar, een Eurovak-jury, Eibert. Het was voor een waar genoegen. Ja, en u thuis natuurlijk, bedankt voor het kijken. Ik zeg tot de volgende keer. Bye bye. Jij gaat hem ook missen toch, Dione? Zeker, tot de volgende keer, zei hij. Ja, dat zou ik ook zeggen, ja. Maar goed, we moeten het nog maar zien. Gordon komt altijd wel terug op zijn beslissingen. Dus wat dat betreft moeten we het nog maar zien. Dan de talkshow van Eva Jinek. Fractievoorzitter Leonard Heukels van de Partij Liberaal Bloemendaal... uit Bloemendaal, was daar te gast om te praten over de weerstand... die er is in zijn gemeente om een aantal asielzoekers op te vangen. Zijn standpunt was 20 asielkinderen opvangen in de gemeente is te veel. Maar na een paar minuten discussiëren blijkt hij opeens 180 graden gedraaid te zijn. We hebben een aantal plekken vrij. Maar wat is het probleem? Ik maak het probleem niet. Ja, maar het college. Ik heb gezegd, wij willen juist asielzoekers. Alleen, zoals de tekst daar lag, zeggen wij, daar kunnen we niet meer kort. We moeten op andere plekken. Maar u wilt asielzoekers, dus de staatssecretaris zou u in theorie ook nog kunnen bellen met nog meer. Want hij heeft nog meer plekken nodig. Ja. U zegt eigenlijk één groot misverstand. We hebben zat plek. Dus dat is een kwestie van een telefoontje. En hoeveel zouden er dan nog bij kunnen naast deze 30? Op de gemeentewerf alleen al kunnen bijna 200 mensen terecht. Ik ervaar het als een doorbraak. Het hele gesprek is ineens gekanteld. Ja, ik weet ook niet wat ik hoor. Ik heb dit fragment twee keer terug zitten kijken. Ik snapte niet wat er nou in die man zijn hersenen omging. Heb je dat ook wel, dat je iemand interviewt en dat je zegt wat die persoon hier zegt? Ik snap er niks van. Nou, niet heel vaak. Nee? Het zijn wel de leuke momenten vaak. Je ook weer even scherp maken van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Ja. Dan het tv-moment van de week. Vorige week had ik het in deze rubriek al over een nieuwe talkshow... van Marcel van Roosmaal en Gijs Groenteman op SBS6. Ik beschreef het toen als 50% bloedsaai en 50% een culthit. Nou, vrijdagavond waren Henny Huisman en rapper Donnie te gast... En dat was al helemaal een bevreemde ervaring. Bevreemdende, moet ik zeggen. Keek ik nou naar een talkshow op SBS6... of naar een reïncarnatie van het absurdistische VPRO-programma... van Oekos Discohoek uit de jaren 70? Wat gebeurde er? Er werden voortdurend uit het niets namen gescandeerd. En aan het einde werd de polonaise gelopen... door Donnie met het publiek, met Marcel van Roosmalen... die in het midden probeert heel serieus iets voor te lezen... uit zijn boek, wat hij heeft uitgebracht. Uiteraard helemaal niet om reclame te maken. Nee. Maar om de ontlezing tegen te gaan. Het tv-moment van de week. John de Mol. John de Mol. John de Mol. Wat is jouw lievelingsliedje van Donnie? Ja, dat kan je niet kopen in de winkel. Ja, dat is op. In de winkel. Ze huurden in de bovenverdieping van de boerderij van de familie... die de hele dag bezig was met het maken van kaas. Die vakanties kon je samenvatten in drie woorden. Wandelen, wandelen en wandelen. En dan uiteindelijk weer uitkomen bij die boerderij... waar mijn vader van Stieltje met het lopend in het dorp... waar we op tweedehands bergboeden naartoe waren gekomen... op onze wandelschoenen te gaan. Nou ja, dit boek ligt gewoon in de boekhandel... Ik zie jou ook lachen, Dione. Ja, ik vind dit wel grappig. Heb je het gezien van de week? Nee, maar ik heb wel stukjes teruggezien. Wat vind je van die talkshow? Want ik, als het zo over de top is, dan vind ik het steeds leuker worden. Ja, je kan er ook enorm van genieten. Ja, gewoon niet zo allemaal niet zo serieus nemen. Nee, precies. En een beetje experimenteren op tv is ook wel fijn. Doe toch? Maar. Ja. Tot zover de tv-week, over een klein uurtje de radioweek. Daar verheugen we ons op, Ron Vergouwen. Ja, Dione de Graaf, vandaag Formule 1. Ja. Dus volgens mij staat jouw hele dag verder in het teken van het racen. Ja, het hele weekend altijd. Hè? Dus het is altijd vaste prik. Eerste vrije trainingen, vrijdag, zaterdag kwalificatie. En vanavond laat. Ik hoop dat het droog blijft, of misschien wel niet. Ik weet het eigenlijk niet. Je werd wel gemist door een kijker bij... Nou kan ik het even niet meer vinden. Je had werkelijk een prachtige recensie van iemand die zei... dat je van die lenteachtige vragen zo nu en dan kon stellen. In lenteachtige parool was dat. Vragen. In parool, ja. Van Lips. Oh ja? Supermooie recensie kreeg je. Hij miste je. Oh. Bij het schaatsen. Oh, wat leuk. Ja. Nou, fijn. Maar goed. Het is inmiddels... altijd fijn als ze je missen. Zeker. Ja. Hartstikke goed. Fijn, altijd fijne recensies. En wij gaan natuurlijk allemaal kijken naar de avondetappe vanaf 1 juli. Ja. En vanavond nog heel veel succes vandaag, weekend met de Formule 1. En leuk dat je er was. Ja, graag gedaan. Dione de Graaf dus. We spraken met haar na aanleiding van het nieuwe seizoen avondetappe tijdens de Tour. Maar de kijkers kunnen jou, ik zei het bijvoorbeeld vanavond, gezien tijdens de Grand Prix laat. Nou ja, iedereen blijft wakker voor je. Tot zo. NPO Radio 1. Van een vitamine B12 tekort krijg je meestal maar milde klachten. Wondjes die niet goed meer heelden. En ik had heel veel blauwe plekken. Maar sinds een aantal jaren stijgt het aantal mensen dat zegt een speciale behandeling nodig te hebben. Ik heb al zoveel patiënten gezien dat ik denk er moet wel degelijk iets van waarheid achter zitten. Bij sommige klinieken kun je terecht voor een omstreden therapie. Vitamine B12 injecties. Wondermiddel of geloofsartikel. Ga niet mensen ziek maken met je diagnose waar dat berust op drijfstand. Vanavond om 7 uur op NPO Radio 1 bij KRO NCRV. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Ster. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net is. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. We halen de stoelen uit de zaal voor Goran Bregovic en de Wedding and Funeral Band. Op 21 juli vieren we feest met muziek uit de Balkan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf in Andalusië. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Nu eentje extra op veel producten, zoals heerlijke zoete mango, 1 plus 1 gratis. Almof desserts, 1 plus 1 gratis. En alle Robijn wasverzachters ook, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Straatvoetballer Rocky Heakaya werd vooral bekend als koningin van de panna. En natuurlijk vanwege haar werk in de favela's van Brazilië. Straks is ze hier. Maar eerst het laatste nieuws. Kritiek op de Griekse kustwacht na de ramp met het migrantenschip. Dat en meer in het uitgebreide NOS Journaal met Dorald Megens. In Griekenland heeft nu ook demissionair premier Mitsotakis gereageerd op de kritiek op de kustwacht naar aanleiding van die ramp met het migrantenschip woensdag. Mitsotakis wijst alle kritiek op de kustwacht van de hand. Contact daarom met correspondent Bruno Tessago in Athene. Bruno, voordat we het hebben over de reactie van de premier, wat is de kritiek op de kustwacht? Wel, de kritiek is dat de Griekse kustwacht veel te laat heeft ingegrepen en eigenlijk gewoon heeft geobserveerd wat er met dat schip aan de hand was. In een persbericht schreven ze dat ze proviant en hulp hadden aangeboden, maar dat de vluchtelingen op dat schip dat hadden geweigerd. En dan hebben ze dus gewoon laten begaan. Dat is een beetje vreemd voor een reddingsoperatie in die buurt. Nadien kwam er een verhaal dat de Griekse kustwacht een touw heeft gegooid naar het vluchtelingenschip om hen weg te slepen. In welke richting, dat is niet helemaal duidelijk. Dat was een element dat uit het verhaal van de kustwacht niet te vinden was. En tijdens de reddingsoperatie is er geen camera gebruikt, dus er zijn totaal geen beelden. Frontex, die in de buurt waren met een drone, die zijn op het moment van de operatie weggestuurd naar zogezegd een ander vluchtelingenschip dat in de problemen was. En op dit moment krijg je dus te horen dat de Griekse kustwacht misschien wel aan een pushback heeft gedaan door die boot weg te slepen zo ver mogelijk van Griekse wateren. Ja, en Mitsotakis die wijst al die kritiek dus van de hand. Mitsotakis zegt dat kunnen we niet accepteren. Onze Griekse kustwacht is hier om onze grenzen te beschermen. En ik sta helemaal achter de operaties die zij uitvoeren. Ja. Waarom haalt hij zo uit naar de critici? Wel, we zitten op dit moment eigenlijk in een pre-electorale periode. Je zei het al, demissionair premier. Dus we hebben op 21 mei een eerste verkiezingsronde gehad. Volgende zondag gaan de Grieken weer naar de stembus. En een van de belangrijke punten in het partijprogramma van Mitsotakis is een streng grensbeheer. En daar past dus ook in dat vluchtelingen Griekenland niet meer binnenkomen. Griekenland is al in het verleden beschuldigd geweest van pushbacks, dan voornamelijk wel aan de Turkse kust. Dat heeft Mitsotakis altijd ontkend. Als je hier dus gaat moeten toegeven dat dit misschien wel een pushback-operatie is geweest, dan past dat ook niet helemaal in dat programma van Mitsotakis. Dus dat is een van de redenen. En hij geeft ook aan, in 2015 hadden we een heel ander beleid toen Syriza met Alexis Tsipras aan de macht was. Want toen kwamen er honderdduizenden vluchtelingen binnen in Griekenland. Ja. Dus dat wil Mitsotakis niet meer. Hoe is het beeld in de Griekse media over die bootramp en wat Mitsotakis daarop zegt? Wel, hij krijgt natuurlijk een ruim publiek, zeg maar. Net een uurtje geleden was hij op alle televisiezenders. Hetzelfde interview werd dus over alle zenders uitgezonden. De Griekse massamedia, zeg maar, die volgt de versie van de kustwacht. Daar wordt dus verder eigenlijk geen kritiek bij gegeven. Er worden geen kritische vragen gesteld. En ook heel opvallend is dat in dit hele verhaal de vluchtelingen zelf eigenlijk niet aan het woord zijn geweest. Dus je ziet eigenlijk geen interviews met overlevenden in de Griekse pers. Trouwens, de overheid weert de journalisten zoveel mogelijk uit de buurt van de overlevenden. Je kan geen verhaal gaan halen bij de vluchtelingen, de overlevenden zelf. Nee, inderdaad, dat is heel erg moeilijk. En een en ander kadert misschien ook in het feit dat een aantal weken geleden nog maar reporters zonder grenzen Griekenland op de 107e plaats hebben gezet in de index van persvrijheid. De Griekse media en de overgrote meerderheid wordt gecontroleerd door grote oligarchen die hele goede banden hebben met Nea Dimokratia. Dat is de partij van Kyriakos Mitsotakis. Ja, dat geeft te denken dus. Inderdaad, je zou je daar wel wat vragen kunnen bij stellen. Dus je moet altijd een beetje dieper gaan graven naar wat er nou precies wordt gezegd in de Griekse media. Klopt dat? Of moeten we toch wel wat verder gaan en moeten we wat meer kritisch gaan staan bij de versie die we horen? Bruno Terschago in Athene, dankjewel. Op de Dam in Amsterdam begint een demonstratie voor de rechten van vluchtelingen en migranten. In het weekend na de ramp met die migrantenboot in Griekenland en het sluiten van de Tunesië-deal wordt in Amsterdam aandacht gevraagd voor een breed aantal problemen rond migratie. Verslaggever Matthijs van der Wiel is op de Dam. Matthijs, hoe gaat die demonstratie eruit zien? Nou, eerst met een bijeenkomst dus hier op de Dam, waar de geluidsinstallatie nu wordt opgebouwd. En daarna gaan ze lopen door de stad richting het Museumplein. Roos Ikema is van de organisatie, ze is van de Migrate. En dat schrijf je dan great zoals grote, hè? Migrate. Wat wilt u vertellen met deze demonstratie? Was het voor of na de ramp in Griekenland gepland? Nou, we waren al wat langer bezig met de voorbereidingen. Maar de scheepsramp in Griekenland is eigenlijk wel een van de redenen waarom we demonstreren. Het is namelijk onmogelijk voor mensen om veilig te kunnen vluchten of migreren naar Europa. En dat leidt er ook toe dat er mensen overlijden, bijvoorbeeld op zee. En wij staan hier vandaag in solidariteit met iedereen die vlucht of migreert. En wij vinden dat iedereen welkom is. Er is ook een manifest dat u naar allerlei andere organisaties heeft gestuurd. Er heel veel organisaties is ondertekend. Wat staat daarin? Daar staat in ook dat we pleiten voor vrije migratie, voor regularisatie van ongedocumenteerden, voor een einde aan grensgeweld en voor rechten van asielzoekers. Dus mensen mogen nu niet werken, slapen in het veld in Ter Apel. En mensen moeten gewoon gelijkwaardig, net als Nederlanders, eigenlijk mee kunnen doen aan onze samenleving. Dat staat heel ver van de koers die nu wordt uitgezet. Als je dus bijvoorbeeld kijkt naar vorige week zondag, de trip van Rutte, Meloni en Van der Leyen naar Tunesië, die afspraken hebben gemaakt, houden bootjes tegen in ruil voor geld, heel kort gezegd. Ja, dat vinden wij echt schandalig. En dat leidt ook direct tot het onveiliger maken van de vluchtroutes en tot het overlijden van mensen op zee. Dus wij vinden echt dat er een hele grote draai moet komen in het migratiebeleid. Tegen de stroom in van wat heel veel mensen in Nederland willen. Wat hoopt u dat? U gaat straks door die stad lopen. Dan zitten hier mensen van het mooie weer te genieten op terrassen. Wat hoopt u nou dat die mensen meekrijgen van wat u hier vandaag vertelt? Nou, dat migratie eigenlijk gewoon heel normaal is. En dat wij als Nederlanders geen enkel recht hebben om onze samenleving vrij te houden van mensen uit een ander land. Iedereen is welkom. U zegt de deuren open. Allemaal, ja. Grenzen gewoon afschaffen. Nou, eens kijken hoeveel mensen daarop afkomen en het daarmee eens zijn om de opkomst te helpen. Zag ik bij de aankondiging ook een oproep om treinkaartjes te doneren. Leg eens uit. Ja, dat klopt. We zijn eigenlijk al een aantal maanden bezig met het protesteren. Of we zijn mensen aan het ondersteunen die in opvangen wonen. Vaak crisisnoodopvangen, dus grote fabriekshallen zonder daglicht. Om te demonstreren tegen de omstandigheden waarin zij wonen. En dit is eigenlijk ook daaruit voortgekomen. Dus het is georganiseerd samen met de mensen uit de opvangen. Het zijn hun treinkaartjes. Het zijn hun treinkaartjes. Het gaat om hun rechten die geschonden worden. Dus als iemand hier moet zijn, dan zijn zij het. Dat zij hun verhaal vertellen en hoopt u dat andere mensen aan het denken zet? Dat hopen wij, ja. Om 2:00 begint het hier op de Dam en daarna dus door de stad richting het Museumplein. Dankjewel, Roos Ikema. Rijkswaterstaat inspecteert de Waalbrug in Nijmegen. Gisteren liet een kunststofplaat van die brug los en kwam terecht op het strandje daaronder, pal naast enkele strandbezoekers. En al eerder kwamen er onderdelen naar beneden. Nijmeegse brug wordt nu met een drone onderzocht. Amersfoort krijgt als vijfde stad in Nederland een islamitische middelbare school. Het ministerie van Onderwijs heeft daar toestemming voor gegeven, meldt RTV Utrecht. De school biedt in eerste instantie alleen VMBO-onderwijs. In een uitverkocht Gelredome in Arnhem hebben gisteravond duizenden fans voor niets staan wachten op Burna Boy. De Nigeriaanse artiest zou niet op tijd het vliegtuig hebben genomen. Komt nu een nieuwe datum voor het concert. Het NOS-journaal. Vanochtend in alle vroegte ging hij van start. Zwemmer Maarten van der Weijden legt vanaf vandaag opnieuw zijn Elfstedentocht af om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. En dit jaar pakt hij het anders aan dan voorheen. Contact met verslaggever Danny Simons in Friesland. Danny, hoe was de start vanochtend in Leeuwarden? Nou ja, de start vanochtend was niet heel druk, Dorald. Er waren wel mensen, vooral mensen van de organisatie. Maar dat maakt de start er niet minder mooi op. Het was nog steeds een mooie start. Een emotionele start. Hè. Er werd wel echt een event van gemaakt. Er waren filmpjes te zien van zogenaamde inspiratoren. Die Maarten ook nog tegen gaat komen. Langs zijn route, langs de elf steden. Zijn vrouw en kinderen waren er natuurlijk bij. Dat was natuurlijk emotioneel. Er werd muziek gedraaid van Bluff. Dat nummer Hou Vol, Hou Vast. Je kan je voorstellen, zijn mensen... Nou ja, dan schiet er toch een traantje in het oog. En Maarten was, toen hij eenmaal in het water lag, vrij snel vertrokken. Ik hoorde mensen zeggen, ik knipperde met mijn ogen en toen was hij al het hoekje om. Kortom, de start was al voortvarend. Ja. Oké. Nou heeft hij eerder geprobeerd de Elfstedentocht te zwemmen. Dat lukte de eerste keer niet, de tweede keer wel. Dit jaar gaat het helemaal anders, hè? Klopt. Ik neem je eerst even mee naar die andere editie. 2018 was de eerste keer. Dat was die zwemtocht waarbij hij moest afhaken. Hij was op, ziek, zwak. Toen in 2019, toen had hij een ander recept probeerde die. Hij wilde dat mensen mee gingen zwemmen. Hij nam meer rust tussendoor, meer pauzes dus. Meer eten ook, vooral ook beter eten. En eigenlijk trekt hij dat nu door. Maar dan is dus eigenlijk die zwemtocht uitgebreid. Het zijn nu 3 disciplines, 3 sporten. Hij gaat ook fietsen hierna en daarna sluit hij wandelend af. En als het goed is, zien we hem dan eind deze week weer verschijnen. Ja, aan de finish in Leeuwarden. Hoe ziet dat schema eruit? Hoe lang gaat het allemaal duren, Danny? Een weekje dus. De eerste 4 dagen ligt hij nog in het water, wordt er gezwommen. Dan de 5e dag wordt er gefietst. En daarna tot en met zaterdag gaat hij wandelen. En dan verwachten we hem rond het middaguur ongeveer weer aan de finish. Oké. We wensen hem daar veel succes bij. Danny Simons bij die Elfstedentocht van Maarten van der Weijden in Friesland. Dankjewel, Danny. Het is 11:11. De weersverwachting nog sluierbewolking, maar ook zon. Vanmiddag vanuit het zuiden wel meer bewolking en kans op een bui. 27 tot 30 graden. Morgen lokaal een enkele bui. Daarna weer droog en zonnig. En dan wordt het 24 tot 27 graden. Verkeersinformatie. Dag Jolanda van der Velden. Een hele goede middag. Een ongeluk bij Eindhoven op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen de knopen de Batendorp en de Hoogstraat 4 kilometer. Je hebt een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het is ook wat drukker op de A7, de weg over de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland. Bij Den Oever 3 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een paar weken barst het Vrouwen-WK los. Wat had Rocky Hayakaya graag meegedaan aan zo'n toernooi ooit? Als jong meisje draaide alles in haar leven om voetbal en was ze zo'n kind dat met een bal in bed sliep. Ze was een groot voetbaltalent, maar een blessure zette al heel snel een streep door haar dromen. Ze vond een nieuw doel in haar leven. Kansarme kinderen via voetbal de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen. Dit uur is Rocky Hayakaya onze gast. Welkom. Ja, dankjewel. Gisteren bij Beyoncé. Ja, zeker. Ja, niet bij Burna Boy. Nee. Dan had je lang kunnen wachten. Ja, precies. Ik wap niet. Ja. Maar Beyoncé wel. Ja. Speelt zij een rol in jouw leven als een soort voorbeeld, weet ik het? Nou, ik denk dat zij absoluut een groot rolmodel is voor heel veel vrouwen in de wereld. Ik vind haar muziek gewoon ontzettend leuk. Dus ja, altijd wel een vrouw waarvan ik denk van, daar wil ik wel eventjes bij zijn. De powervrouw. Zeker. Ja. We gaan het hebben over straatvoetbal. Ja. En panna's. Wat kijk je naar mij? Okay. Ik heb echt nul balgevoel. Ja. Dus je moet niet bij mij zijn daarvoor. Maar wel voor kijken wat er allemaal te vinden is in de archieven van jou, Rocky. Nou, ik heb een paar leuke dingen gevonden. Want ja, je bent niet alleen in sportprogramma's te zien geweest, maar ook in allerlei andere programma's. Komt allemaal voorbij. En aan het einde van het uur even lachen met wat er op de radio plaatsvond. Onder andere de bloopers en een emotioneel radiomoment. Nog tot 2 uur media en sports op de perstribune van Max. De perskaart. Rocky Hayakaya, geboren op 28 februari 1984 in Uithoorn. Voor het invullen van je perskaart graag een korte antwoord op de volgende vraag. Oké. Deze voetbal heb ik altijd bewaard. De finale bal vanuit 2019 Champions League vrouwenvoetbal. Liever kijken naar het WK voetbal voor vrouwen of het WK voetbal voor mannen? Vrouwen. Hier plaagt mijn vrouw me graag mee. Dat ik geen nee kan zeggen, daarom zit ik ook hier. Dit kind uit de sloppenwijk van Rio zal ik nooit vergeten. Ja, eigenlijk alle met wie ik heb gewerkt, maar dan Rebecca Santos. Leukste straatvoetbaltrucje? Ja, toch de panna. Als ik minister van Sport zou zijn, dan zou ik dit veranderen. Meer gelijkwaardigheid voor de vrouwensport. Aandacht, investering, al dat soort dingen. Op deze afspraak in mijn agenda verheug ik me. Donderdag naar New York. Dit hoop ik over 10 jaar veranderd te hebben in mijn leven. Meer rust en balans in werk en privé-tijd. Dit land wordt wereldkampioen bij het WK voor vrouwen. Nederland natuurlijk. Reageer via Twitter met hashtag DePerstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Waarom ga jij naar New York, Rookie? Op uitnodiging van het Nederlandse consulaat daar. Ik werk op verschillende niveaus samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. En we gaan daar onder andere aan de slag met diversiteit en inclusie. Bij het ambassadeteam of op het consulaat zelf. En we organiseren events voor hun partnerorganisaties. Ja. En hoe concreet wordt dat dan aan zo'n tafel bij de ambassade? Vrij concreet. Ja, nee, daar gaat het vooral echt over wie ben jij, waar kom je vandaan, wat heeft je gemaakt tot de persoon die je vandaag de dag bent. En we gaan eigenlijk aan de slag met inclusief leiderschap gebaseerd op storytelling. Dat is heel kort door de bocht. Ja. En vertel jij dan ook je eigen levensverhaal aan zo'n tafel? Zeker. Ja? Want je moet altijd eerst oversteken. Jezelf je kwetsbaar opstellen als trainer, coach. En dan zet je de deur bij de harten van je publiek ook open. En emotioneert je eigen verhaal je nog wel eens? Zo nu en dan wel. Ja, zeker. Want ik ben wel altijd op zoek naar hoe ik weer iets nieuws, kwetsbaars over mezelf kan delen zonder dat het een soort trucje wordt. Ja. En dat is wel de kunst, om authentiek te blijven in het verhaal wat je overbrengt. Ja, dat snap ik. En welk moment staat je dan bij dat je dacht, oh ja, dit raakt me gewoon, mijn eigen? Eigenlijk vorige week nog. Ik was vorige week in Oeganda, in Kampala. Daar bij de ambassade, Nederlandse ambassade, met het ambassadeteam ook bezig. Op uitnodiging van Karin Boven, de Nederlandse ambassadeur. En dat is natuurlijk een hele andere dynamiek. Want dan heb je de Oegandese lokale staf en de Nederlandse expats. En die moeten dan samenwerken. En ik deelde het verhaal van mijn vader. Ook een gedeelte, want een van de vragen die ik stel is: wie was jouw held? En wat zie je daar nog van terug in het dagelijks leven? Wat heb je daarvan geleerd? En ik vond dat ik ook even moest oversteken met mijn vader Johan, wat ik van hem had geleerd. En dan merk je toch wel weer dat je, oh ja, oké. Okay. Maar ik kan dat wel redelijk onder controle houden, hoor, die emoties. Maar het is toch wel dat je weer even voelt van, oh ja, dit is dit komt heel dichtbij, dit is mijn verhaal. Want jouw Molukse vader, wat heeft hij jou dan geleerd? Dat morgen niet gegeven is. En dat je vooral heel dankbaar moet zijn voor datgene wat je in dit leven mag gaan ervaren en mag krijgen. Hij is nu om en nabij 4 jaar geleden overleden aan ALS. En dat was natuurlijk mijn Molukse voetbalheld. Mijn eerste voetbaltrucjes van geleerd. En hij was net met pensioen en toen kreeg hij dus ALS. En het eerste wat hij zei toen hij die diagnose kreeg was, ja, ik ben gewoon heel erg dankbaar voor alles wat ik in dit leven heb mogen meemaken. En we gaan ons focussen daarop en niet op wat we niet meer met elkaar meekrijgen. En toen dacht ik, ja, oké, dat is wel een hele mooie les. Die ga ik meenemen. Ja, je herinnert je dat je moment ook nog dat hij dat tegen je zei? Zeker, ja. Dat was in het ziekenhuis in Amstelveen. Precies bij de diagnose waarbij de dokter eigenlijk zei, we moeten jullie doorgaan sturen naar het ALS-centrum bij het AMC. En dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Ja. Maar je was dus mee met je vader? Ja. Ja, wat zeker. Wat iets zegt over jullie band? Ja, absoluut. Het was, hoe zeg je dat? Ja, het was eigenlijk een periode waarin we allemaal zoiets hadden van, je hebt wel ergens last van. Je ziet en je voelt eigenlijk een beetje van mens tot mens in je instinct, er is iets aan de hand. Laat jezelf even checken. En toen kregen we eigenlijk de uitslag van de MRI-scan in Amstelveen. En hij zei eigenlijk tegen mij van, oh, ga je even mee? En ik, oh ja hoor, is goed. Zal wel niks aan de hand zijn. En toen kregen we dus dat. Nou, dan zakt natuurlijk echt de grond onder je voeten vandaan. Dus dat was wel echt een flinke klap in je maag, zeg maar. Nou, maar hij had toch nog ruimte voor wijze woorden tegen zijn dochter. Ja, dat vond ik heel sterk. Ja. En dan krijg je bijna een soort van hernieuwd respect voor zo iemand, voor je vader. Want je ouders is bijna een soort van, dat geluk heb ik gehad, een soort van zelfsprekend gegeven. Ze zijn er gewoon. Mm-hmm. De liefde is er. En dan in één keer word je geconfronteerd met het leven. En dan kan het in één keer voorbij zijn. Rocky Heyakaya is hier voormalig voetballer bij Jong Oranje, begenadigd straatvoetballer. Op 22-jarige leeftijd werd ze door een blessure gedwongen haar bakens te verzetten en besloot ze zich toe te gaan leggen op straatvoetbal. En dat doet ze zo fenomenaal dat haar skills virtueel te zien zijn in een FIFA-game. Tijdens een bezoek aan de favela's in Brazilië ontdekten ze de verbindende kracht van voetbal en richtten een organisatie op die kinderen in de sloppenwijken helpt om zich met behulp van de sport te ontwikkelen. Dit uur de drive van Rocky Hayakaya op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, en dan heet je eigenlijk gewoon Roxanne, hè? Jazeker, ja. Zijn er nog mensen die je zo noemen? Mijn moeder Truus. Ja. Die zegt gewoon nog steeds Roxanne? Ja, zeker. Want stoort het haar, Rocky? Nee, helemaal niet. Oh, dat niet? Nee, het is ook echt iets wat al... Ik ben opgegroeid dus in Uithoren in de Monet-flat. Zo'n flat met 10 verdiepingen en altijd op straat aan het voetballen. En wat ik zo mooi vond aan die flat was ook dat... eigenlijk op elke verdieping woonde dan weer een ander gezin. Een Marokkaans, Eritreeën, Somalisch, Nederlands, Molukkers. Alles door elkaar heen. En dan kom je elkaar tegen op straat, wat een beetje de huiskamer is. En daar werd eigenlijk al vanaf jongs af aan door de jongens geroepen... Rocky, Rocky, Rocky. Ja, en Sylvester Stallone natuurlijk toen. Zal ook die tijd zijn geweest, ja. Dus, wat vond jij daarvan? Ik bedoel, Rocky is een man. Ja. Wat vond jij dat? Ik vond het eigenlijk een hele stoere naam. Ja, dus los van het feit dat... Hè, en het was natuurlijk ook wel een stoere bokser, zeg maar. Ja. Maar ik maakte nog niet dat verschil tussen gender. Van, oh, wacht even, dit is een mannennaam. Nee, het was gewoon cool. Dit is gewoon mijn naam. Ja. Ja. Maar goed, ik zei het al in de inleiding. Hè. Ik bedoel, slapen met een bal in je bed. En dus buiten. Maar goed, als het prutsweer was, dan had je een parcoursje in huis. Ja, klopt. Waarin je ging dribbelen. Ja. En dat vond moeder Truus gewoon prima. Nou, ja, niet altijd. Want er ging natuurlijk wel zijn... sneuvelde wel eens een vaas of iets. Maar dit deed ik ook samen met mijn broer Gerson. En daar hadden we eigenlijk allerlei spelletjes in huis bedacht. Hoe je dus met die bal bezig kon zijn. En ja, mijn ouders hebben ons vanaf het begin af aan gestimuleerd om te sporten. Dus ja, zij konden wel wat hebben. Maar als het te hard ging, dan werden we natuurlijk wel Deed je daar al de akka of niet? Nee. Dat durfde je niet aan. Nee, ja, en ook wel grappig dat echt de namen aan de trucjes, dat kwam allemaal pas later. Okay. Dus je bent gewoon lekker met zo'n bal bezig. En dan in één keer, oh, dat is een akka. Oh, dat is een panna. Hebben we ook een Rocky? Sorry? Trucje? Een echte Rocky-trucje? Ja, ik vind dat de knie-akka is. Ja. Dus dat is een akka met je knie die door de lucht gaat om een speler heen. Dat is een vrij ingewikkelde truc. Want je hebt de akka, die kennen we van Ronaldinho. Die deed hem altijd als aanvaller natuurlijk over de grond. En wij op straat willen altijd een beetje wat extra saus eroverheen gooien. En dan maken we daar de knie-akka van. Ja. Nou, dus dat. Kan je gaan oefenen vandaag? Ik het niet doe, maar ik zal zo meteen weer eens gaan kijken of het me nog lukt. Dat straatvoetbal, dat is natuurlijk heel mediageniek. Dat is leuk om in beeld te brengen. Dat is interessant voor televisiemakers. En in die rol duik je op een gegeven moment ook op televisie. Zoals bijvoorbeeld in 2013 in het programma Zep Sport. Ja, waarin jij een heuse freestyle voetbalbattle begeleidt. Welkom bij een hele speciale battle. We doen namelijk de battle freestyle voetbal. En ik heb twee toppers bij me, Rocky en Lenny. Rocky, jij krijgt de verantwoordelijkheid over de dames. Stel je nog even voor. Ik ben Rocky, ik ben 28 jaar. Ik ben voetbalster. Vooral heel erg technisch. Weten jullie wat een panna is? Ja. Als je door iemands benen speelt en dan zelf ook weer pakt, dan is het een panna. Ja, dat is toch superleuk om dat over te brengen op die kids, toch? Ja. Ja. En we hadden gewonnen. Sorry, daar bleef ik even in. Dat is blijven hangen bij jou. Ja. Nou ja, goed, het was natuurlijk, Zep Sport was dan jongens tegen de meiden. En bij het voetbal verloren de meiden eigenlijk altijd. En toen mocht ik aantreden en toen dacht ik, nou, dat was nu gaan we winnen. Ik ben wel heel competitief wat dat betreft. Maar uiteindelijk wilde je natuurlijk oorspronkelijk gewoon op het veld. Hè, je zat in Jong Oranje, maar je raakte geblesseerd. Heb jij volgens mij een stuk of 6 doktoren voor een second opinion bezocht, omdat je maar niet wilde accepteren eigenlijk dat het voorbij was, je droom? Ja. Hoe is dat? Hoe kijk je terug op die periode? Ja, eigenlijk een beetje... ik zeg eenzaam in de zin van dat als je nu kijkt naar de begeleiding die je als voetbalster zou kunnen krijgen, of die ik had kunnen krijgen, dan had het wel fijn geweest als je een soort van iemand naast je had wat een expert is die wat beter uitlegt hoe dat werkt als je je kruisband afscheurt, wat de verschillende mogelijkheden zijn, hoe je zou moeten revalideren. Dus het was best wel ingewikkeld, want je moest eigenlijk helemaal zelf uit gaan zoeken. Nou ja, in ieder geval als je dan bij Jong Oranje speelt, dan denk je dat je daar wel een soort van begeleiding in krijgt. Maar dat was natuurlijk de sport, de vrouwenvoetbalsport was gewoon nog niet daar. Dus je moest zelf op zoek naar een fysio en ja, een orthopeed. En zeg jij het resultaat namelijk, ik kon niet meer voetballen, was ook niet nodig geweest? Dat was niet nodig geweest. Nee? Nee, zeker niet. Als jij niet beter was begeleid, had je nog gewoon kunnen voetballen nu? Ja, absoluut. Ja, dat is wel moeilijk om te accepteren. Ja, dat is dus wat het pijnlijk maakt en waardoor je eigenlijk... Wat ik zelf vervelend vind, is dat ik nu nog last heb. En dat blijft omdat ik eigenlijk kraakbeenletsel heb in mijn linkerknie. Dat is er eigenlijk verdwenen. En ik heb eigenlijk nu de juiste fysio gevonden en dan ook weer vanuit een eigen zoektocht. Maar ik werk in principe met een team van mensen om me heen nog steeds om fit te blijven en om niet in het dagelijks leven te veel last te hebben van die knie. Nou, nu hebben we het over kraakbeenletsel. Ik bedoel, er zijn veel ergere dingen in het leven, maar voor mij is dat wel pittig. En ben je daar nog kwaad over eigenlijk? Nee. Nee, nee, nee. Het is, wat dat betreft gaat dat ook weer over acceptatie. En daar kan ik wel in blijven hangen. Maar ja, dat is gewoon hoe het was. En het is nu beter. Dus het is fijn dat voor andere meiden die nu wat jonger zijn, die hun kruisband afscheuren, dat daar wel de juiste begeleiding is. Ja, want heb jij dingen gedaan die je niet had moeten doen, waardoor het nu zo erg is? Ja, ik ben doorgaan straatvoetballen. Ik ben toen inderdaad gestopt op het veld. En in principe werd tegen mij gezegd van je kan niet meer voetballen. Maar ik ben doorgaan spelen. Ja. Dus dat is natuurlijk van mezelf ook niet heel verstandig geweest. Nee. En je zegt als het een voetballer was geweest, een bekende Nederlandse mannenvoetballer, dan was daar op een andere manier op gereageerd en dan was dit dus niet gebeurd. Ja, zeker. Ja. Ik zeg Ruud van Nistelrooy, ongeveer dezelfde tijd, eenzelfde knieprobleem ongeveer. En daar zit natuurlijk een hoop geld in. Ja. Zo is het. Nou is het Nederlandse voetbal, het vrouwenvoetbal, natuurlijk aan een enorme opmars bezig. Kon jij daar naar kijken in die tijd, die eenzame tijd? Nee, toen niet. Nee? Nee, dat vond ik erg lastig. Want toen eigenlijk, vlak nadat ik die diagnose kreeg, toen werd de Eredivisie vrouwenvoetbal in het leven geroepen. Dus al mijn teamgenoten die speelden bij toen de tijd AZ en FC Utrecht en dat soort clubs. Clubs als Feyenoord en Ajax kwamen natuurlijk vrij laat pas aansluiten in die Eredivisie. Maar dat vond ik erg lastig. En ik ben eigenlijk pas weer gaan kijken vanaf, moet ik het even goed zeggen, 2015 zoiets. Dus dat is best wel nog niet eens zo heel erg lang geleden. Nee, en die finale bal van de Champions League, waarom heb je die bewaard? Het was de eerste Champions League finale voor vrouwen die los van de mannen werd georganiseerd. Ja, 2019? Ja, in Boedapest. Dus dat was in ieder geval, het was Barcelona-Lyon. En ik had een opdracht daar vanuit een sportmerk en ging daar aan de slag. Ja, Lyon tegen Barcelona. Ja. Ja. En jij hebt daar die bal geconfiskeerd? Ja, zeker. Ja, ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want die willen dat toch ook allemaal zelf? Ja, nee, het was natuurlijk een van de vele ballen. Maar ik werk ook onder andere voor de UEFA vanuit de Vrouwen Champions League. Dus ik was daar eigenlijk om het een en ander aan elkaar te praten en te hosten. Leuke kerst op de taart, zeg maar. Ja, super. En dus een bal. Maar goed, je ging dus straatvoetbal uiteindelijk doen. Ik bedoel, als alternatief. Had je daar dan niet heel veel last van die blessure? Jawel, ja. Maar gewoon maar doen. Want ik weet nog wel dat ik in 2010 was dat. We hebben een tour gedaan, de Street Legends Tour. Onder aanleiding van, als aanvoerder hadden we Edgar Davids. Ja. En toen hebben we eigenlijk in een aantal landen in Afrika hebben we gespeeld. Maar in principe kon ik niet, had ik dat niet mogen doen. Maar ja, je krijgt zo'n uitnodiging en je denkt, nou, let's go. Ja. En je neemt een pijnstiller en je gaat gewoon door. Ja, nou ja, zo ben jij, Rocky. Ja, oké. Okay. een echte street legend ben je geworden in 2016 door de Sport Games. Want je bent de eerste vrouwelijke straatvoetballer die verschijnt in het FIFA-computerspel. Ik heb een fragment uit het Jeugdjournaal waarin daarover gesproken. Dit is Rocky, bekend in Nederland door haar trucs en nu ook wereldberoemd door de voetbalgame. Dan hoor je dat je in zo'n game komt en dan denk je gewoon van ja, jeetje, dit is wie, dat had ik gewoon nooit verwacht. Hier zie je Rocky in het spel. En de goal van Rocky! De hele wereld kan dus nu met haar poppetje spelen en dat merkt ze zelf ook. Ik krijg ook echt van over de hele wereld krijg ik berichten van mensen die dan filmen dat ze met mij aan het spelen zijn en dan hey, ja, je speelt heel lekker of ik heb net 6 goals met je gemaakt of zo. En dat is gewoon heel leuk. Maar als ze zelf moet kiezen tussen gamen of buitenvoetballen, dan weet ze het wel. Ik kies natuurlijk sowieso voor buitenspelen. En waarom? Omdat ik ben een heel bewegelijk type. voetballen kan je nog steeds het beste buiten. En ik kan nog steeds veel beter in het echt voetballen dan in een game. En ik vind dat je gewoon lekker moet gaan bewegen en sporten. Weet je nog wat je dacht toen je voor het eerst de digitale versie van jezelf zag in zo'n spel? Ja, dat is natuurlijk een beetje creepy ook wel, hè? Want je ziet jezelf een beetje zo houterig bewegen en ook praten. Dus het is meer een soort van, oh ja, oké, net als naar een foto of een filmpje van jezelf kijken is altijd een beetje ongemakkelijk. Maar natuurlijk wel heel tof. Eigenlijk wat je net in het fragment ook hoorde. Ik hoorde dat ik in een hoge energie ook daar zat. Echt nog zo'n puppy. Terwijl dat niet zo lang geleden is. Had je de kritiek op dat je denkt van, zo klopt het niet helemaal. Of mijn lichaam is net iets anders. Oh ja, nee dat niet. Het was perfect nagemaakt. Het is prima. Prima, dacht ik. Ja, want wat dat betreft, ik ben wel een ijdel persoon hoor. Maar wat dat betreft is het gewoon, je naam staat daar en dat moet op mij lijken. En ik had zoiets van, ja, prima, dit ben ik. En jouw skills zijn gefilmd of zo, om dat uiteindelijk te kunnen digitaal te kunnen namaken? Nee, dat niet. Want ze hebben eigenlijk echt al een enorme database aan skills. Ja. Dus ze hebben eigenlijk alleen mijn gezicht hebben ze ingescand. Mm-hmm. Met een ingewikkeld apparaat. Zit je er nog steeds in trouwens? Kunnen we nog steeds voor jou... Nee. Ik ben alweer verleden tijd. Maar de game's wel bewaard thuis. Ja, zeker. Elkaar, toch? Ja. En naast die bal, denk ik. Ja, precies. En die koe kan ik nog steeds melken. Dus dat scheelt. Oh ja, precies. De positie van het vrouwenvoetbal kwam net al eventjes aan de orde. Jij hebt je buitengewoon gestoord aan het feit dat bijvoorbeeld de Ajax-vrouwen landskampioen werden en niet werden gehuldigd door Ajax, omdat de mannen het niet goed hadden gedaan. Hè? Dat die... ja. En jij dacht, doe even normaal. Ja, natuurlijk. Ja, maar hoe kan zoiets in jouw ogen? Dat gaat ook weer terug naar clubcultuur, denk ik. En naar mensen die op beslissingsposities zitten. En het niet helemaal begrijpen in die zin, zeg maar. Dus daarom denk ik dat het ook belangrijk is dat daar ook poppetjes zijn verschoven. En dat die cultuur echt het vrouwenvoetbal gaat omarmen en niet alleen maar voor de bühne doet. En bedoel je met poppetjes verschoven dat Van der Sar weg is en dat er iemand komt die daar anders mee omgaat? Ja, ik hoop dat er iemand komt die daar anders mee omgaat. Maar was hij degene die dat tegen heeft gehouden voor je gevoel? Ik denk dat hij een van de personen is geweest die dat tegen is gehouden. Want het gaat over de directie, dus daar zat hij in. Ja, want er was natuurlijk ook een boek van de Zweedse speelsters van het nationale elftal. Die vertelde dat lang geleden bij een WK, geloof ik, of een EK, dat er gezegd werd, nou, laat maar eens even zien dat je echt een vrouw bent. Ja. Heb jij zoiets wel eens meegemaakt? Ja, letterlijk. Ja? Ja, toen ik 14 was, dat weet ik nog heel goed. Want ik speelde toen bij de Legmeervogels. En ik was het enige meisje in het team. En we speelden dus een uitwedstrijd in Apkoude. En dan komt de vader van de tegenpartij naar mij toe in de rust. En die zei dat letterlijk tegen mij. Van ja, ze zeggen dat jij een meisje bent, maar daar geloof ik niks van. Ik had namelijk net een hat-trick gescoord. Dus dat kon natuurlijk echt niet. En die vroeg of ik mijn broek even naar beneden wilde trekken. Heb ik niet gedaan. Maar dat is natuurlijk gewoon een... dat is niet leuk. Nee. Dat is een understatement. Ja. Want hoe reageerde jij? Ik denk dat ik dat een beetje weg heb gelachen en door ben gaan lopen naar je scheidsrechtershokje. En dan zit je weer met jezelf. En dan denk je... Ja, want jij moest in de scheidsrechtershokje moest jij je omkleden als enige meisje. Als dat werd geregeld, dan kon ik me daar omkleden. En dat werd ook heel vaak niet geregeld? Dit is wel eens niet geregeld, nee. Dat ik bij want dit is heel erg jouw wereld, hè? De vrouwenemancipatie. En zorgen dat die vrouwen op dezelfde positie, hè, of hetzelfde aanzien krijgen eigenlijk als mannen. Onder andere, ik denk dat gaat ook over... Ik ben een vrouw. Ik weet hoe het is om anders te worden behandeld, zeg maar. Maar ik denk dat wat ik daar wel altijd heel belangrijk vind, is dat de man daar ook een hele belangrijke rol in speelt. En dat die probeer ik er wel altijd bij te houden. Ja, want uiteindelijk, jouw droom voetballer te worden, ja, dat ging niet door. Dus kwam er plan B, want Rocky die zet door natuurlijk. Altijd. Precies. Dus jij ging communicatie doen, een opleiding heb je gedaan. En toen heb je stage gelopen, of in elk geval gaf jij les op een middelbare school in Amsterdam. En toen merkte jij dat voetbaltrainingen, die je dan dus nog wel gaf, ook al had je pijn, toen in staat waren om kinderen met gedragsproblemen uiteindelijk ergens... ja, in actie te laten komen. Dat je contact met ze kon krijgen. Ja. Dus jij merkte dat voetbal een kracht creëerde eigenlijk. Ja. En toen dacht jij, dat is iets waar ik me wel op wil gaan toeleggen. Ja, Ja, inderdaad. Ik kwam er eigenlijk achter dat die voetbal mijn instrument was om inderdaad contact te maken. Allereerst met mezelf, want ik word er zelf heel blij van. En vervolgens over te kunnen steken naar degene die voor mij staat. En wat voor plaatje daar dan ook op wordt geplakt. Ik zeg even heel plat, inderdaad, ik hoorde het net ook in de introductie, hè, kansarme kinderen. Ik vind zelf dat frame al ingewikkeld, kansarm. Ik zeg ja, dat... of in achterstandswijken, maar ook zeg maar, hoe kijken wij naar een ander? Wat voor plaatje hebben wij in ons hoofd van die persoon? En hoe kunnen we nou eigenlijk verwachtingsvol blijven, nieuwsgierig zijn? En dat kan ik met die bal, want dan kan ik contact maken. En dan kunnen we veel verder gaan dan dat ene trucje en dat ene potje voetbal. Hoe dan? In ieder geval... Als ik zo iemand op straat tegenkom, ik zeg even, we werken nu ook in Amsterdam-West, hè, met jongeren. We spelen dat balletje heen en weer. Veel van de jongeren waar we mee werken hebben te maken met sociale uitsluiting. Dat is ook een breed begrip, maar dat kan te maken hebben met je gender, seksualiteit, religie, huidskleur, postcode, wat dan ook. Waardoor je buitengesloten wordt door de maatschappij. Dat heeft... En buitengesloten in de zin van gepest worden, geen kansen krijgen? Ja, dus inderdaad misschien in de maatschappij terechtkomen waar eerst naar je achternaam wordt gekeken of naar het hoofddoek wat je om hebt. En waardoor je dus een andere kans hebt hier in de maatschappij. En dat heeft een enorme impact op je zelfbeeld en je zelfacceptatie. En op het moment dat wij dat soort mensen, dat ken ik ook bij mezelf, heb je een muurtje opgebouwd. En als we dat muurtje af kunnen breken en wat meer naar het persoonlijke kunnen gaan, wie ben jij? En nogmaals, wat heeft jou gevormd? Kun je gaan naar zelfacceptatie en in plaats van schaamte, ik heb een krachtig verhaal, ik ben iemand, ik heb deze wereld iets te bieden, dan stap je heel anders de maatschappij binnen. En dat begint bij een balletje trappen op het plein. Ja, want jij zei, ik heb dat zelf ook gedaan, dat muurtje optrekken. Wanneer heb jij dat gedaan? Ik denk zeker vanuit het seksisme waar ik mee te maken heb gehad in de voetbalsport. Heb ik het meer over de onzekerheid die dat met zich meebrengt en de manier waarop je in de spiegel kijkt. En ik zeg eigenlijk altijd dat alles wat wij tegen een ander zeggen of op een ander projecteren blijft als een soort van klei in je oren hangen. En van dat klei boetseren we ons zelfbeeld. Dus ik had gelukkig Truus en Johan. Ja, om je heen. Ouders. Ja, precies. Die fijne, positieve klei in mijn oren stopten van je bent oké. Maar als ik er buiten stapte, dan moest ik wel weer weerbaar genoeg zijn om te snappen van, hey, wacht even, mensen zeggen dat ik iets niet kan, maar wacht even, ik kan dat wel. En net kwam dat voorbeeld voorbij van zo'n vader van een tegenpartij. Maar wat voor andere seksistische dingen maakte jij mee? Letterlijk dus van alles wat je op het voetbalveld naar je hoofd geroepen krijgt, tot aan dat iemand aan je gaat zitten om te voelen of je wel een meisje bent. En je bent 14, 15, 16. Ja, wie deed dat dan? Mijn eigen teamgenoot. Zeg maar. Dus ja, dat was de jongens ook... met wie je speelde. Ja, en dat is overigens echt niet het verhaal voor elk meisje wat voetbalt met jongens, hoor. Ik had gewoon net even niet een topteam, zeg maar. Dan voel je je best wel alleen. En ik was ontzettend blij toen ik bij Buitenvelden bij de vrouwen ging voetballen. Ja, want daar was een vrouwenteam. Ja, ja. En daar werd ook het zaadje geplant voor wat je nu doet. Hè? Dus dat je kinderen helpt met zich te ontwikkelen door middel van die sport. Laten we even teruggaan naar 2003. Want dan is er het AVRO-programma Dubbelklik waar jij aan meedoet. Dat is een driedelige serie reportages waarin Nederlandse jongeren te gast zijn om bij leeftijdsgenoten in Afrika en Brazilië te gaan spelen. Laten we even luisteren naar een fragmentje. Jij bent samen met Wendy Zonneveld naar Rio de Janeiro gereisd om met drie meiden daar te gaan spelen. Hi, I'm Rocky. I live in Adoren en I play at Buitenvelders. Ik had vroeger geen Barbie poppen, maar ik speelde met de G.I. Joe's en de robots en de auto's en zo. Maar ik ben apassionada voor vocês. Apassionada. Ik vind de jongens hero en de mensen gewoon hier rondom in de buurt. Dat je zeg maar lesbienne bent als je op voetbal zit. 11 uur, 11:30 staat hier even op de stoep. Voor de poort. Eventjes gewoon even zitten. En toen kwamen er ook weer gasten daar vandaan met pistolen en zo. En ik zat echt zo. En zij zegt tegen mij, wil je naar binnen, weet je wel? Ik zo, ja, wacht even, want ik wil niet meteen opstaan als zij er lopen. Maar ze keken niet eens naar ons of zo. Maar het is zo raar, want toen ging ik ook aan de vraag, ja, vind je dat normaal? Toen zei ze van, ja, ik vind het niet eng, ik vind het gewoon normaal. En ik had echt iets van, ja. Ja, deze reis maakte indruk. Sloppenwijken bezocht. Ja. Wat is het eerste wat je te binnen schiet als je terugdenkt aan deze reis? Ja, dat het gewoon zo'n belangrijk sleutelmoment is geweest. Dus dat je dan in die favela terechtkomt, waar ook van tevoren van alles nog wat over wordt gezegd. Dus je stapt er al met een behoorlijk vooroordeel ook in. En dat verdween gewoon zodra die bal begon te rollen. En dat was voor mij echt zo van, wauw, maar dit zijn ook gewoon mensen. En ook nog hartstikke leuk. Ja, oké, er lopen ook allemaal mensen met allemaal wapens rond. Maar ja, en dus ik was 18 toen, hè, dus je bent nog zo'n soort van, oké, wat gebeurt hier allemaal? Maar ja, voor mij was dat zo ontzettend inspirerend. Het heeft me gewoon nooit meer losgelaten. Een eye-opener. Ja. Want uiteindelijk, hè, jij speelde bij Buiten Veldert en toen kwam de AVRO daar langs en die zei, jongens, ik heb meisjes nodig die meegaan naar de favela in Brazilië. En jij dacht, yes, dat wil ik. Ja, random verhaal ook, zeg maar. Want als je een soort van, inderdaad, die dame kwam naar de voetbalclub en toen was het van, hey, we zoeken meiden die naar Brazilië gaan. En toen dacht ik hoorde Brazilië en ik dacht, dat is het land waar Romario en Ronaldo vandaan komen, daar moet ik heen. Wat ontzettend grappig. Maar goed, inderdaad, in dat fragment weg, gasten met pistolen. En die angst, want ja, ik bedoel, je bent 18 en er komen dus gasten met pistolen. Die viel weg, zeg je, toen je eenmaal die bal had en dat je voelde, oh, eigenlijk is dit ook gewoon een maatschappij met mensen en is het hier vrolijk. Ja, die er het beste van proberen te maken. En ik denk dat de grap is eigenlijk dat inderdaad die bal begon te rollen. Maar ook, dit leer je ook wel een beetje op straat. Je kijkt eigenlijk gewoon wat de omgeving doet. Dus als daar jongens op teenslippers, korte broek en een voetbalshirtje staan met een heel grote pistool. dan, en niemand rent weg, dan zal het wel kloppen. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk ook een beetje het lezen van de straat. Kennen, ja. Ja. Want uiteindelijk hier wordt, dat zei Ronald, het zaadje werd geplant. Ja. Je bent uiteindelijk nog wel gaan studeren in Nederland, maar uiteindelijk ben je toen je eigen stichting gaan oprichten. Ja. Je eigen organisatie. Die zich dus richt op dit soort kinderen in dit soort wijken. Ja. Ja. Om te zorgen dat, ja, dat voetbal iets teweeg brengt. Vooral bij meisjes. Ja, zeker. Kun je een beetje toelichten hoe dat dan werkt? Ja, toen begon het echt als een sympathiek initiatief. Hè. Ik werkte toen bij YoungWorks, jongerencommunicatiebureau. En ik kreeg eigenlijk de kans om dan 3 maanden lang naar Rio de Janeiro te gaan. Samen met de toenmalige partner wie ik het heb opgezet, Philip Veldhuis. En hij zei van, hey, kom je 3 maanden naar de favela? En we hadden eigenlijk helemaal geen methodiek, geen plan, niks. Gewoon heel veel passie. Crowdfunding opgezet, daar naartoe gegaan en gewoon gezegd, oké, we gaan hier meiden opleiden die zelfstandig sportactiviteiten kunnen geven en die gaan we dan koppelen aan een organisatie die ze kan gaan betalen. That's it. En eigenlijk zijn we toen al in echt heel kleinschalig in kringetjes met elkaar gesprekken gaan voeren over bepaalde dingen. En nou, dat was dan in 2014. Inmiddels zijn we natuurlijk alweer bijna 10 jaar verder. En ligt er nu een hele methodiek met verschillende modules waarin. Ja. En die methodiek, want die is zelfs wetenschappelijk onderbouwd. Ja. Hè, dat je echt kan zien, dit werkt niet. Wat kun je iets heel concreet zeggen over wat dus inderdaad heel goed werkt? Ja, ik denk dat de module storytelling dus echt heel goed werkt. En dat is dus, ik ga weer terug naar dat punt van zelfacceptatie. Weten wat jouw verhaal is, dat echt kennen en vanuit dat het voelen van hey, ik ben iemand, ik kan nu vooruitkijken en dan mijn doelen stellen. Dus dat voelt misschien nog een beetje vaag, maar daar het gaat eigenlijk over zelfregulatie, zelf de leiding. Omdat nemen. Die kinderen alsmaar van alle kanten horen dat ze niks voorstellen. Ja, ja. Ja, dus dat kan in een thuissituatie zijn die niet zo heel erg fijn is. Maar dat kan ook op school zijn, waar van tevoren al een bepaald beeld ook op het kind wordt gezet. Of advies wordt gegeven. Dat kan in je baan zijn. Dus het kan ook op straat heel onbewust ook zijn. Het gevoel zijn dat je niet oké bent. En we hebben natuurlijk ook te maken met best wel wat mentale problematiek. Waar jongeren momenteel mee zitten. Zeker na de coronapandemie. En zeker ook meiden. Ja, want het is natuurlijk Brazilië ook een beetje macho cultuur natuurlijk. Dus hoe wordt er eigenlijk, ik bedoel, jij hebt daarmee te maken gekregen, hè, dat seksisme. Hoe is dat daar in die sloppenwijken? Hoe wordt er naar meisjes gekeken? Hetzelfde. Dus of ik nu, wat ik zei, ik was net terug uit Oeganda. Ik ben net terug uit Oeganda, ook weer hetzelfde. Het is universeel dat de positie van de vrouw in het voetbal, maar ook daarbuiten niet gelijkwaardig is. Dus Je moet altijd je mannelijke bondgenoten hebben in die wijk, op die pleintjes, zodat die meiden een plek kunnen hebben. Dus daarom is het ontzettend belangrijk om die mee te nemen in het proces. Maar wordt dat geaccepteerd? Die meiden die daar les gaan geven? Of ik bedoel, lukt het? Uiteindelijk wel, ja, zeker. Het is een groot succes in Rio gebleken, want het project staat nog steeds. Het is allang al niet meer van ons, want het is van die lokale partij waar we ze aan hebben kunnen koppelen. En die meiden vanuit 2014, die geven nog steeds wekelijks training daar. En dat is natuurlijk echt wel kicken. Ja, want dat leidt ertoe dat allemaal andere meisjes ook zich zelfverzekerder gaan voelen. Ik bedoel, is dat dan dus ook wetenschappelijk te bewijzen? Ja, dat is... Hoe dat dan? Daar hebben we dus Laura Jonker voor ingeschakeld, die gespecialiseerd is in zelfregulatie en sportpsychologie. Mm-hmm. En zij heeft eigenlijk een psychologische vragenlijst opgesteld die we 6 keer per jaar afnemen bij de jongeren. En natuurlijk kun je nooit zeggen dat alles in een bubbel laboratorium experimentachtige omgeving gebeurt. Maar we proberen wel zo dicht mogelijk te komen bij het meten van die... Vragen in de categorie ik voel me gewaardeerd of dat soort dingen. Gewoon waarin mensen aangeven hoe ze zich voelen. Ja, ik durf me uit te spreken. Ja, ik durf voor de groep te staan. Ja, ja. Dat soort vragen. Ik vroeg jou in het begin bij de perskaart welk kind uit de sloppenwijk van Rio je nooit zal vergeten. Zei nou eigenlijk geen één kind, maar toen noemde je toch Rebecca Santos, zeg ik het goed? Ja, dat zeg je Wie goed. Wie is Rebecca Santos? Leerde ik kennen toen ze 11 jaar was. En echt een meisje uit de favela. Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen als je een zwart meisje uit de favela bent, dat je al behoorlijk wat achterstand in te halen hebt in de wereld. Zij had best wel een bepaald soort attitude, houding en gedrag. Namelijk? Heel erg van wie de fuck ben jij en wat kom je doen? En dan ben je pas 11. En ik weet waar ze woonde. Ze groeide letterlijk op naast de plek waar het drugs werd verkocht, zeg maar, in de wijk. Dus het is ook, je moet zo'n houding hebben van wie de fuck ben jij? Want anders dan overleef je het niet. En zij kwam uit een gezin, alleenstaande moeder met 5 andere dochters. En zij was het kleinste, dunste. En tegen haar moeder werd gezegd dat eigenlijk het lelijkste kind was, Rebecca. En als je nu ziet waar ze staat, want we hebben nog steeds dagelijks contact met elkaar, is ze een model en staat ze op de runway in São Paulo en in de grotere bladen. En dat gaat niet over dat wij een castingbureau zijn, maar dat gaat over het feit dat we al die jaren lang bij haar erin hebben gestopt dat ze iemand is en dat ze de wereld iets te bieden heeft. En dan sta je zelf ook open voor kansen en kun je zelf ook beter deuren open trappen. Ja. Jij zegt, ik heb dagelijks contact met haar. Heb je serieus dagelijks contact met haar? Via de app, ja. Oh, ja? Ja, ja. En wat deel jij dan over je eigen leven met haar? Wat ik aan het doen ben of waar ik ben, zeg maar. En bijvoorbeeld nu is ze bezig met een Engelse cursus en ik ben dan degene die daar haar bij helpt, financieel. Ja, je bent een grote zus. Een beetje, ja. Ja, een beetje die gekke tante uit Nederland die af en toe langskomt. Want in principe werken wij niet meer in Rio. Nee. We zijn in de perstribune in gesprek met Rocky Heyakaya. Rocky, je noemde net al het bureau Youngworks. Als we het daarover hebben, dan sluit dat mooi aan tegen met deze persoon die wat tegen je wil zeggen. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hey Rocky, hier Yvonne, je oud-collega bij Youngworks. Ik moest denken aan een appje wat jij stuurde op de avond dat jullie in Tuschinski een première hadden van 2 documentaires over Favela Street. Sorry, stuurde je, ik heb je niet meer gesproken. En ik dacht, niet meer gesproken? Joh, er zaten die ochtend 100 mensen in die grote zaal. Mensen waarvan je het merendeel ook kende. Ja, natuurlijk heb je mij niet gesproken. Maar ik dacht ook, eigenlijk typeert het jou ook. Hè? Dat je dus zoveel mensen kent en zoveel mensen aan jou en aan Favela Street weet te verbinden. Ook die dag in Tuschinski, jong, oud, ambtelijk, hip, hè, zeg maar sneakers en hoge hakken. Randstad en daarbuiten. Allemaal mensen die daar kwamen om te horen hoe het met Favela Street ging. En die jullie dit succes gewoon gunden. Ook omdat je altijd met iedereen connectie blijft houden en mooie dingen doet. En het sluit aan bij je boodschap. Iedereen mag meedoen, iedereen doet ertoe. En te gek dat je die boodschap, dat podium hier ook voor de radio krijgt. Groetjes, Yvonne van Zark. Yvonne van Zark, misschien even uitleggen. Zij stond aan de wieg van Youngworks. Ja, je bent een verbinder, zegt ze. Dat is altijd mooi om te horen. Ja, wat super tof dat jullie een berichtje van haar hebben. Want wat ik zelf heel tof vind, is dat YoungWorks en waaronder zeker ook Yvonne eigenlijk ook echt aan de wieg staan van Favela Street. Omdat zij mij echt alle ruimte hebben gegeven om allereerst 3 maanden onbetaald verlof naar Rio te gaan in 2014. En ik terugkom met zoiets van... Oh, maar dit is wat ik wil. En dat zij in mijn ogen ook zagen van ja, dit is wat zij wil. Dus wij gaan haar helpen om daar te komen. En uiteindelijk, ik nog steeds verbonden ben met YoungWorks. En met onder andere ook met Yvonne. Want die heeft laatst nog geholpen met een fondsaanvraag. Dus dat was top. Inmiddels een jaar geleden. Maar ja, en mooi wat ze zegt. Want soms besef je dat niet. Want dan denk je gewoon, oh ja, wacht even, maar ik heb jou niet gesproken. En het is enerzijds is het ook een beetje een vloek. Want je... staat nooit uit. Ja. En anderzijds is het gewoon echt een blessing... dat je zoveel mooie mensen om je heen mag verzamelen. En is eigenlijk die blessure, als je het over blessings hebt... een blessing in disguise geweest voor jou? Uiteindelijk wel. Voelt dat zo? Zeker. Ja? En daarom ben ik ook niet meer boos. Ja. Ik denk dat dat een beter antwoord ook is... was op die vraag die je eerder stelde. Ja, want jij zegt dit... Eigenlijk had ik niet willen missen dit plan B... wat uiteindelijk plan A is geworden. Absoluut. Dit had plan A moeten zijn. Maar dat is natuurlijk ook het leven. Hè? Het gebeurt. Maar ik ben zo'n gelukkig mens... dat je op zoveel verschillende mooie plekken op de wereld mag komen... en eigenlijk je passie mag inzetten om verbinding te maken met die ander... en hopelijk hier en daar wat zaadjes te planten... en het verschil mag maken samen met een heel mooi team. Ja, want ik vroeg in het begin ook... Hè, wat zou je doen als je minister van Sport zou zijn? Toen zei je meer gelijkwaardigheid creëren... Ja. Ja, dat is een hele mooie zin. Ja, en hoe dan? Ja. Oké, het plan van Rocky. Ja. Nee, maar wat zou morgen daadwerkelijk inderdaad... als je het concreet moet maken, veranderd moeten worden? Ja, ik vind dat... ik denk dat het vooral dus gaat over... moeilijke vraag. Maar het gaat over waardering, zeg maar. En wat ik zelf heel belangrijk vind... wat ik fijn zou vinden... wat we vanaf morgen misschien zouden moeten veranderen met elkaar... is dat we meer verwachtingsvol naar elkaar moeten kijken en zijn. Zeker, en nu ga ik even maak ik er heel wat anders van... maar in de gepolariseerde samenleving waar we in leven... zitten we veel te snel met elkaar... en dan kom ik weer met mijn punt bij de punt... waarbij we zeggen, dit is hoe het is en zo moet het zijn en klaar. En ik sta niet meer open voor jou. Terwijl ik zeg eigenlijk altijd, denk als een komma. Hmm. En weet je wat, zet een komma en probeer nou een nieuw verhaal te horen. Of wees nou nieuwsgierig en verwachtingsvol naar elkaar. Oké, maar dat is nog steeds vergt vaag. Dat. Vergt dat een bepaald open-mindedheid. Hoe creëer je dat? Ja, vind ik ook heel moeilijk. Maar wat ik wel merk, wat we doen op de pleintjes... met het storytelling, nogmaals, ik blijf daarop terughameren... is dat het allereerst gaat over kijken naar jezelf. En dat ook echt durven door naar je kwetsbaarheid te gaan. En vanuit daar kun je je veel beter verhouden naar de ander. Want soms moeten we even iets ophalen uit het verleden... waardoor we weer vooruit kunnen. Ja. En dat voelt voor mij als iets wat we dus op de pleintjes doen... maar wat we dus ook op corporate en governance level... inzetten. Zodat je niet blijft hangen in je thema's, maar vooruit kan eigenlijk. Ja. Doordat je het hebt ingezien hoe het zit. Ja, precies. Ja. De Media Week Awards Radio. Ja, aan het einde van de perstribune gaan we altijd eventjes door de radioweek heen. Opvallende radiomomenten en bloopers. En dan uiteindelijk het radiomoment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Wat was er allemaal te horen op de radio? Nou, een heleboel. Bijvoorbeeld, juni is de Pride maand. En gisteren was het Roze Zaterdag. En veel radiozenders besteden daar aandacht aan. De Homo 100 is bijvoorbeeld iets wat al een aantal jaar loopt. Maar redelijk nieuw was dat nu ook NPO Klassiek dat gisteren deed. Het programma De Muziek Fabriek van Jet Berghout. Daar draaide daarom alleen maar muziek van LGBTIQ+. Componisten uit de geschiedenis van de klassieke muziek. Je vraagt je wel eens af, als Tchaikovsky in een tijd had geleefd... waarin je openlijk kon uitkomen voor je homoseksualiteit... zou die aria dan anders zijn geweest? Dat zullen we natuurlijk nooit weten. Maar vanmiddag gaan we eens experimenteren... En dat wordt gedaan door sopraan Francis van Broekhuizen. En dat heeft een reden. Het is vandaag Roze Zaterdag. Ik heb ook een heel lekker broodje zalm gekregen vanwege Roze Zaterdag. Ja, zag je de roze koeken ook liggen? Helemaal fijn. Ja, Rox, jij gaat binnenkort trouwen met een vrouw. Heb jij iets met Pride Maand of Roze Zaterdag, waar het hier over ging? Is dat iets wat belangrijk voor je is? Vind jij het belangrijk om een rolmodel te zijn? Ja, ik vind het belangrijk om een rolmodel te zijn op verschillende niveaus. Dus ook over het feit dat ik lesbisch ben. Overigens, nou ja, wat ik zei, ik kwam net uit Oeganda. Daar moet je echt onwijs uitkijken natuurlijk op het moment. Kun je dat echt niet uitdragen. Maar waar dat kan, en als ik daar een podium voor krijg, dan doe ik dat. Dus ik vind de Pride Month zeker belangrijk. Want het is nog steeds hartstikke hard nodig. Ja. Ga je het vieren? Zeker, ja. Ja, dus toevallig donderdag naar New York, dan is ook echt de Pride March zaterdag daar, zeg maar, in Manhattan. Dus dat is leuk, dat is ook gezellig. Maar het blijft natuurlijk wel vooral ook activisme. Ja. En dat is heel belangrijk dat we dat niet vergeten. Goeie zaak, absoluut. Dan de radio bloopers. Het was groot nieuws afgelopen vrijdag dat de Europarlementariër Sophie In het Veld overstapt van D66 naar de partij Volt. Maar als je nieuwslezer Jan van de Putten daarover hoort vertellen, klinkt het eigenlijk best logisch. In een open brief zegt ze dat ze zich niet meer herkent in het Europese beleid van haar oude partij D66. En er staan al een paar kandidaten klaar om in het Volts in het Velds plek over te nemen. Tijdens de wedstrijd van Oranje afgelopen week tegen Kroatië bleek dat het Kroatisch van Jeroen Gutter ook niet meer is wat het geweest is. Er was niet al te veel aan de hand, maar het geel is voor Mateo Kovacevic. Ja, krijg ik bijna van in de war. Kovacic. Nou, raak je. Ik ga even de boeken op daar staan. Kovacic. Ja. Kovacic. Ja. Kovacic. Ik loop te lang mee in het wel. Die Kovacevic is al uitgevoerd. En dan onze nieuwslezer Clemens Peters. Die had denk ik wat last van de hitte deze week. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is vandaag begraven in de kathedraal. Ik zit in het verkeerde draaiboek, kom ik nu ineens achter. Ik ga u even meenemen naar het echte draaiboek. Want in Italië hebben duizenden mensen afscheid genomen van Silvio Berlusconi. Het is eigenlijk echt exact hetzelfde draaiboek. Heel raar, Clemens. Gisterochtend waren om 8:30 onze collega's van Max Nieuwsweekend weer te horen. Al was Mieke een beetje valse start, laat ik het zo zeggen. Ja, goedemorgen Mieke. We gaan beginnen. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Oh, beginnen we al. Oh. Ja. Oh jee. Zo, nou, vertel het eens. Amerikaanse verkiezingen, wat hebben we verder allemaal? Oké, we zijn al begonnen. Ja. 8:30. Nou, sorry. Ook nieuwslezers kunnen wel eens een melige bui hebben. Want als Renate Kok in het programma van Bert Kranenbarg op NPO Radio 5 een bericht voorleest over de vergrijzing bij nudistenverenigingen, geeft opzij opeens ook haar gedachten daarbij volledig bloot. Om een jonger publiek aan te trekken hielden ze in Hardenberg en Enschede een open dag. En dat zegt de woordvoerder van die naturistenvereniging, meneer Kruis. Hier leg je je kleding af en is iedereen gelijk, iedereen is naakt. Wij lachen om meneer Kruis. We lachen nooit om namen, maar vandaag wel, Renate. Ja, ja, sorry. Zegt, ja, zeker. Ja, ik snap het. Ja. Had je nog een weerbericht? Ja, ik ga een poging wagen. Ja, en dan naar een wat serieuzer moment. Het radiomoment van de week komt uit het programma van onze collega's van Kunststof. Jelly Brouwer wordt al een tijdje gemist als presentator van dat programma. En maandag kwam er nieuws over van eindredacteur Yvonne Hoksbergen, die erover vertelde. Het radiomoment van de week. Jelly wist begin december vorig jaar dat ze opnieuw ziek was. Een zeldzame vorm van kanker. Er was geen afscheid, omdat we samen met haar hoopten dat ze nog een mooie laatste uitzending zou maken. Maar helaas heeft de realiteit haar akelig ingehaald en is in de laatste fase van haar leven. We danken u, luisteraars, namens Jelly Brouwer, voor alle lieve reacties, de complimenten, het trouwe luisteren. Het doet haar goed om te weten dat ze gemist wordt. En ook als collega-programmamakers van de NTR en van NPO Radio 1 missen we haar.